TRT Ankara Radyosu'ndasınız sevgili dinleyiciler. Beraber ve solo sohbetler. Saat 18. Evet, beraber ve solo sohbetler tarihinde bir ilk mi yaşandı? Evet, bir ilk sayılabilir. Gerçekten ama çok hoş gözüküyordu nokta. Çok hoş gözüküyordun derken bunu bir açıklama gereği hissediyorum. Nedense öyle bir şey üstünde kalmasın. Niye, ne oldu? Çünkü Melek de bana bakıp güldü. Sen de bana bakıp güldün. Bu, anonsa başlayacak. Karşılayan tek Halil abi vardı. Tabii canım. Ben zaten bu bizim fonumuzun en çok şeyini seviyorum. O kısmını çok seviyorum. Bu esnada ilk baştaki kısmını. Neyse, sen anonsa girmeden önce bir nefes alıp derin nefes aldım bayağı da bir tuttum o nefesimi. İşte onu diyordum ben böyle işte. Hani potun açılıncaya kadar çok hazırlıklıdır sevgili dinleyiciler. Oktay böyle bir önceden güzel, sanki zannedersiniz ki bir derinlik sarhoşluğu filmini hatırlıyor musun Oktay? Orada hani böyle bayağı bir dalış öncesinde aspirasyon dedikleri hadiseyi yaparlar. Evet, hatırlıyorum canım, hatırlamaz mıyım? Aynen işte o hadiseyi de stüdyoda canlı olarak görmüş olduk. Evet. Bu da güzel oldu. Aspirasyon hadisesini. Evet, çok güzel oldu gerçekten de. Oktay'cığım, yeni haftanın başından merhabalar, kucak dolusu sevgiler demek istiyorum sana. Kucak dolusu sevgiler benden sana ve bizden tüm dinleyicilerimize diyerek adeta bir sevgi programı olduğumuzu bir kere daha ispatlayalım. Ve bizim adımızı da Sevgi Kelebekleri olarak değiştirmiş olalım. Hemen programın başında hemen numaraları falan hatırlatmayacağım. Buyurun. Bizde daha ne numaralar var? Ege ile ilgili açıklamamızı yapalım. Ege hasta sevgili dinleyiciler. Ateşler bıktık içinde. Bıktık onun hastalığından diye dinleyicilerimizden tepki gelecek. Bu 45 günlük rapor dediğimiz hadise... ne derler ona, ne kadar kullanılabiliyor? Yani 45 günün dışında. 45 günün dışında ne kadar kullanılabiliyor? Ne bileyim, bana sanki bir 45 günün dışında bir bonus olarak 45 gün daha veriyorlarmış gibi, sanki öyle hissettim. Yok şimdi bu ben hastayım. Ateşler içerisinde yanıyor yavrucak, cayır cayır. Biz stüdyoya geldiğimiz sıralarda vücut sıcaklığı Ege'nin 38,5-39 dereceleri bulmuştu. Sen konuştun mu yayından önce? Konuşmadım ama... Ben konuştum. Son dakikalarda son dakika gelişmesi olarak müthiş bir halsizlik ve müthiş bir yorgunlukla mücadele etmeye çalışıyordu Ege Kayacan. O yüzden sevgili dinleyiciler, bugün yayında sabahlara kadar dizi seyrediyor. Akşam yatmak bilmiyor, sabah kalkmak bilmiyor. Oktaycığım, ama kötü bir şey yok diyebiliriz yine. Kötü herhalde. Bir şey, onu bilemeyiz. O tahliller yapılacak. Yani tıbba intikal etmiş bir vaka hakkında. En azından bizim... geçirdiği operasyonla ilgili kötü bir şey yok diyebiliriz. Canım, bu adamıza operasyon ne ki Ege için, yani Ege'nin geçirdiği diğer başından geçen vakaları şöyle düşünecek olursak, hadiseleri bence ameliyat, yani baya küçük bir nokta kalır. Baya küçük bir nokta kalır. Çok teşekkür ederim. Bu arada nedense sesimde bir şey yapası geliyor insanın. Programımızın başında hemen biz iletişim numaralarımızı verelim. Telefonumuz 444-24-06. Şehir dışından aramak isterseniz 0312 alan kodunu kullanabilirsiniz. Sinirlerim bozuldu, o yüzden böyle telefon numarasını tekrar ettikçe öyle bir halbuki geliyor. Bu hafta ilk telefon numarasını ilk kez veriyor. Halbuki neden öyle olur? Hiçbir daha önce hiç olmamıştı. Bunun dışında beraber ve solo sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Buradan da kusursuz bir şekilde elektronik postalarınızı hiçbir ücret ödemeden bizlere iletebilirsiniz. Evet. Biz de onları okuyabiliyoruz. Onun dışında 100 yılımızın artık belki de 1000 yılımızın mı demeliyim, en gelişmiş mucizevi sosyal paylaşım sitelerinden bir tanesi olan Twitter'da da bir hesap açtırmıştık zamanında. İyi getirisi oldu. Twitter'da bizi beraber ve solo, tabii bunların arasına da boşluk koymayacağımıza hiç gerek, yani söylemeye gerek yok. Beraber ve solo adıyla hesabımıza not bırakabilirsiniz veya başka şeyler de bırakabilirsiniz. Bizler de bunları yayında sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Onun dışında şöyle bir düşünüyorum da. Twitter adresimizi verirken programımızın biraz şöyle Twitter hesabımıza baktım. Açtım bu sen adresleri verirken. Bir dinleyicimiz şey yazmış. Ne yazmış? Daha doğrusu bizi izleyen ve biz de onu izliyoruz ki bu mesajını görüyorum. Bizim de öyle bir güzelliğimiz var. Bizi izleyenleri biz de izleriz. 2 saat önce kar yağıyor diye bir şey var. Tweet'i var. Ankara'da. Ankara'da, evet. Ankara'da olduğunu görüyorum ben kendi beyanına göre. Bilmiyorum tabii o beyanı değiştirmeyi. Oran taraflarında yağıyor olabilir. Yüksek, evet. Ankara'nın yüksek yerlerine kar yağıyor. Ankara'da öğleden sonra mi kar yağdı mı? Ona bir bakalım veya dinleyicilerimizden. Çünkü Ankara'nın değişik yerlerinde dinleyicilerimiz olduğunu hissediyorum ben. Ha, ben şimdi kar yağışı dedim de Oktay, hafta sonu Ilgaz'da olduğum için kar falan, yani bunlar hakikaten artık ök. Ök geldi. Bayağı konuşman falan da değişmiş Ilgaz'a gidip gelince Fahir. Ilgaz da yöresel tabii değil. Orada da pek çok Kastamonulu'yla Ilgazlı'yla aynı ortamı paylaştık. Aynı havayı soluduk. Soğuk. Nasıl, bir birazcık havayı. Ilgaz izlenimlerinden bahseder misin? Vallahi geçen sene bıraktığım gibiydi. İşte Kartalkaya'da çok fazla kar olmadığı söylendiği için, hani Ilgaz'da da var diye duyduğumuz için biz yola çıktık. Ve Ilgaz'a intikal ettik sabah erken saatlerde. Vallahi çok güzel. Şimdi öncelikle onu söyleyeyim. Hava güzel. Affedersin, şurup gibi dedikleri havadan. Yalnız anlayamadığım şey o işte. Geçen sene de anlayamamıştım. Bu sene de anlayamıyorum. Bu kayak merkezlerindeki telesiyejlerde. Orada... Şimdi Fahir, çok fazla yabancı şey anlatacaksın bana da. Biraz yok, yabancı böyle temelden, değil. Şimdi telesiyej. Telesiyej dediğin nedir yani? Telesiyej dediğim, sen de böyle oturursun. Tamam. Tarık Akan. Bak, kayak deyince aklına Tarık Akan gelsin. Bort deyince niye aklına Tarık ben Akan geliyor. Geliyor. Kayak deyince aklıma kar gelsin veya o işte şey gelsin. Ya Tarık Akan'ı, Tarık Akan'ı düşün. Şöyle şeyde o binmişler yan yana. Bort. Sevgilisiyle binmişler. Evet. Sene 1974. Şeye doğru gidiyorlar. Tepeye doğru çıkıyorlar. Tepeye doğru. Uludağ'da. Büyük ihtimalle Uludağ'da. Uludağ'da tabii. Öyle oturmuşlar, çıkıyorlar. Biz buna halk arasında telesiyej diyoruz. Evet. Lift dedikleri de böyle bele tam böyle oturmuyorsun da ayaktasın, yine kayıyorsun. Böyle bir tel var. Telin ucundan böyle T şeklinde zopalar tabiri caizse sarkıyor. Onları iki kişi şöyle bacakların arkasına koymak suretiyle yukarı çekilerek götürülüyor. Evet. Tamam, anladım. Buna da lift deniyor. Telesiyejin özelliği de işte, ne bileyim, hani yüksekten gidiyorsun, biraz daha nispeten 10-15 metrelik bir yüksekliğe çıkıyor ortalama. İşte o yükseklikten etrafı seyretme imkanı, ama sisli, puslu ve soğuk bir havada bunun bir esprisi olmuyor. Öyle miydi senin geçen hafta seyahatinde? Yani geçen hafta, hafta dedim, dün evet işte. Sisli, puslu ve soğuk bir havaydı. Öyleydi. Üstelik de kar yağıyordu. Üstelik o kıyafetlerle ben üşürken hakikaten böyle kot pantolonlarla insanlar o sisli, pusta yine de bir değişik herhalde hava değişimini çoğunluk seviyor insan. Onlarsa... Onların konuşmaya hakkı var. Tabii adama canım. Bak, kot pantolonsuz başka başka kıyafetlerle gelmiş. Tabii canım. Çoğunluk onlar gibi çünkü. Şöyle söyleyeyim Oktay. Sıra bayağı bir sıra oluyor. Tek bir telesiyej var zaten Ilgaz'da. O telesiyejde sıra beklerken hani spor yapanlara, yani işte kayacak olanlara, borçlulara, kayakçılara öncelik tanınıyor. Hani çünkü inmesi çıkması zaten 15 dakikada çıkıyorsun. Tamam. 37 saniyede iniyorsun öyle bir pistte. Hamile bayanlara. Hamile bayanlara. Öncelik tanınıyor. Öncelik tanınıyor. Tabii ki, tabii ki. Önemli olan o. Oradan işte o bekledikleri için şey artık iyice espriye vurmuş oradaki çalışanlar da. Ya çok soğuk, hadi çıkalım falan diyor işte oradaki sırada bekleyenler. O telsizcideki abi de şey diyor. Yukarısı daha soğuk, iyi burada ısınırsınız azıcık diye. Güzel esprileri patlat. O espriyi patlatınca onlar da patlatıyorlar. Yalnız bu arkadaşlar önce çıkıyor, neden? Onlar kayıyor falan diyorlar. Ondan sonra evet, bunların hepsi kayıyor mu diye de bir başka tepki geliyor tabii haliyle. Ne kadar güzel. Güzel bir sosyal ortamdaymışsın. Sosyal ortam gerçekten kadarıyla. Onu paylaşmak, o kar coşkusu, kar tutkusu ayrı bir şey. Kar tutkusu programımızın burada sonuna geldik. Peki güzel bir kayak merkezi midir Ilgaz'daki merkez? Hayır. Biraz kızacaklar ama hayır yani. Hayır derken. Çok, çok net mi? Yani en kötüsü de değildir değil herhalde. Değil değil. Kötü olarak demeyelim de yani pist en küçük. En kötüsünü yani merak ettiğim için sportif sormuyorum. Anlamda söylüyorum. Ha. Pist küçük. Onun dışında da sosyal, hani sosyal dediğim hani oturumda böyle sıcak bir şeyler içmek için oturduğun yerler olur ya. Hı. İşte dağ evleri vesaire gibi. Onlarda çok çeşitliliği yok. İşte onun dışında hani daha güzel yerler var, öyle söyleyeyim. Ne hani kadar peki Ankara'dan mesafesi? Ankara'dan mesafesi. Arabayla. Arabalan mı gideceksiniz? Arabayla. Arabalan gidersen Oktay, ben sana söylüyorum. Ama tabii ki, sizin arabanız gibi bir araba düşünmeyin. Yani orta anladım, halli tabii, bir tabii araba. Tabii ki orta halli bir araba. Valla 230 kilometre falan diyebilirim sana. Kaba hesap benim hesabım. 230. Evden gidiş. Yani Oktay Demirci'nin evden çıkışı, apartmanın önden binişi ve tesiste bırakılışı 230 kilometre. Ne kadar güzel. 3 saat gibi bir süre alır. İşte yolun çeşitli. Ben de tam kayak merkezlerimizi tanıyalım, köşemizi yapacak hale geldim. Ama öyle. Mesela Ankara'da sen günübirlik gittin geldin. Değil mi? Günübirlik. Günübirlik gidip geldin. Bu bir suçsa evet. Buraya. Günübirlik gittim. Ama daha böyle hani hafta sonunun başlangıcında gidenler var mıydı? Nereye gidilebilir? Daha böyle Ilgaz'dan daha uzak mesafeyi göze alan. Yok, çok uzağa değil de işte Kartalkaya'ya gidilebilir. Palandöken bu orası sene. Orası ne kadar? Mesafe olarak. Mesafe olarak, mı? Zaman olarak daha yakın orası. Otobandan gittiğin için 2 saatte gidersin Kartalkaya'ya. Ondan sonra... Tabii güzel. Ki hız sınırları tabii içinde. Ki hız sınırlarına riayet etmek koşuluyla. Onu düşünmek dahi istemiyorum aksi şeyini. Onun dışında Palandöken'e de gidebilirsin. Hayırdır, bir kart tutkusudur. Almış başını yürüyor. Yani şimdi işte A'dan Z'ye öğrenmek lazım. Yani önce bileceksin tabii ki. Önce bileceksin. Önce nasıl ulaşabilirim, nereye gidebilirim? Çünkü Ankara'nın yer olarak da bütün yerleri eşit mesafede durduğu için. Oktay Demirci de her şeyi eşit mesafedeki evet, yani yaklaşımı nasıl sürdürüyor. Nasıl bir tercih yapalım, ne yapalım ona göre öğrenelim diye öncelikle bunları öğrenmekte fayda var diye düşünüyorum. Şimdi hafta sonu biz böyle sosyal aktivitelere verirken Oktay Demirci aslında bunların hepsinden biraz daha önemli, biraz daha sosyal, biraz daha havalı bir aktivite gerçekleştirdi. Avatar'a gider. Ha, doğru, Oktay Avatar'a Demirci gitti. Avatar'a gider, gittiği gibi de gelir. Geçen hafta artık 3 gün falan konuştuk. Erevizyona yaklaştı Avatar konuşmamız. Onu tahmin ediyorum. Sevgili James Cameron'ın da buradan sevgilerimi iletiyorum. Henüz seyretmedim ama en yakın zamanda o 3 günlük hasılat olan 232,5 milyon dolar kendi meşrebimizde bir katkıda bulunacağız. 3'tür 5'tir sevgili Cameron abi. 3'e 5'e bakmaz diye söylerler zaten. 14 sene filmi çekmek için bekleyen adam o kadar parayı da herhalde zaten çıkardı. Bundan sonrası şey demiş yani arkadaşlarına. Linda'yı aramış. Linda dediğim sevgili Linda Hamilton. Linda'cığım evet. demiş. Parayı çıkardı. Bundan sonra her kuruş tıkkı cebe demiş yani. Hiç için rahat olsun. Onlara da çünkü biliyorsun nafaka ödediği için. Linda Hamilton'ı da etkiledi. Linda Hamilton kim diyeceksin sevgili dinleyiciler? Biliyorsunuzdur hepimiz bizden iyi ama bu Terminatör'ün annesi gibi. Başka da ben eskilerin deyimiyle de Güzel ve Çirkin diye bir dizi vardı hatırlarsanız. Güzel ve Çirkin miydi o dizinin adı? Evet, evet doğru. Kalorifere vurarak çağırırdı ya. Şeyi. Evet. Neydi o aslında adı? Vincent. Vincent. Tın tın tın tın tın. İstersen masaya vurma. Çünkü... Ben kalorifer borusu gibi hissettim. Özür dilerim Oktay. Onu birbirinden şey. Hoparlörlerini Apollolarından vesaire. Şimdi dönelim Oktay Demirci'ye. Oktay Demirci Avatar'a gider. 3 boyutlu hakkında etmediği laf yoktur. Ama bakıyorum ki bugün 3 boyut diyor. Diyor diyorum. Başka da bir şey demiyor. Yani gerçekten 3 boyut teknolojisinin hala ben izleyici tarafındaki tam anlaşılmadığını da düşünüyorum. İzleyici tarafındaki kısmının teknolojisinin birazcık daha gelişmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kask tipi bir şey daha uygun olur mu? Senin kafaya kask... göre. Kafaya değil de başka bir şey mi? Aa, lens tipi sadece mi? Sadece kafa büyüklüğüyle alakalı değil bu. Tamam. Kafan büyük olabilir. Gözlük de sıkıyor olabilir. Ama bunları bir tarafa bırakarak daha böyle genele rahatlatıcı bir şey olması lazım. Teknoloji lens olabilir lazım. Veya lens çizdirme olabilir. Çizdirme olursa çıkışta da bir çizdirme gerekecek. Tabii canım. Böyle zaten o lazer çok şipşak. Herkes öyle diyor. Göz doktorları, göz cerrahları hemen diyor. Böyle çıt çıt çiziyoruz. Girmeden önce bir operasyon. 3 boyutlu görüyorsun. Tak çıkıyorsun. Tık tık. Belki öyle tekrar, kalmak da istersin. Evet, evet. Bilemiyorum. Hiç sıkıntıya şeye gerek yok. Teknolojinin biraz daha ilerlemesini bekleyeceğiz mecbur. Yok işte beklemedim. Beklemedik ve cumartesi akşamı hatta gece körü tabir ettiğimiz seansa gittik. Oktay, full muydu? 30 dakika. Full muydu? Geçerek ya da, başladı. Türkçe deyimiyle çakalı mıydı? Dükkan çakalı mıydı? Hakikaten salon doluydu. Ben hiç öyle beklemiyordum. Yani çünkü bu ben saatte kim geldi? Evet, internetten alırken salon boştu. İstediğimiz koltukları seçtik ama ne ara artık alındıysa biletler. Dolu bir salona bir gösterim yapıldı. Gerçekten şey, bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize tavsiye edelim. Bu ama sende onun edeyim. Bir yorgunluğu var mı Oktay böyle? Hani... 160 dakika gözlüklü bir kere gerçekten insanı bir yoruyor. Gözlüksüz burada ne Cuma kadar günü, hocam? Cuma günü Twitter'dan bir dinleyicimiz 3 saatin daha doğrusu 160 dakikanın gözlüklü hesabını bir şekilde sana mı sordu? İzleneceğinin haberini vermişti, müjdesini vermişti bana. Ona hazırlıklı gittim ben ama yine de şey, insan bir yoruluyor gerçekten. Onu bir kenara bırakırsak. Film gerçekten inanılmaz. Çok güzel bir film. Oktay, ama böyle mesajları, diyorsun ki. Yani olumlu mesajları var. Böyle bilinçaltına giden güzel mesajları var. Son derece çevreci bir film. Sabahki yayınımızda da söyledim. Böyle çevreci derken şey mi yapıyorlar? Böyle boş mısır kutularını efendime söyleyeyim. Meşrubatları falan mı topluyorlar? İşte o kadar düz ve o kadar basit bir o şekilde da anlatılmıyor da filmde. Çünkü 2 milyon dolara kaçtı? 200 milyon dolara mal edilince film bu kadar basit verilmiyor Fahir mesela. Ha, şey mi yapıyor oradaki mesela? Bu ne güzeliydi? Pandora gezegeninde. Evet. Pandora'da şey mi yapıyorlar? Tam böyle peç suyu içiyor oradaki mavili. Tam atarken yandan bir tanesi geliyor. Şak diye tokadı aşk ediyor. Sen ne yaptığını zannediyorsun? Diye. Mesela orada birileri o mavi gezegende birileri çakıyla ismini kakıyor mesela şeyin üstüne. Kakmak denir hani. Tabii Pandora'da da kakmak deniyor zaten. Şey iyi buldun yani o kelime. Bir tanesi mandalina yiyor, Pandoralılardan bir tanesi. Şey yaparken dışarı atıyor. O esnada dışarıdan içeri hop giriyor. Yani bunları hep seyrettik zamanında. Tabii tabii. Onlar gibi bir şey. O tip şeylerle başlıyor zaten. O tip dikkat. Ben bunları yıllar önce, ben zaten şeyi bekliyordum. Böyle alıntılar olabileceğini ve bunların hepsi yapıldı zamanında. Ama böyle çok kısa kısa veriliyor. Yani pam pam. Eskiden bir içeceğin reklamı böyle saniyenin binde biri ölçüsünde böyle işte sinemada tık tık girip çıkarmış ya böyle bir enstantane. İşte o bilinçaltına gidermiş, herkes arada gidip o içeceği istermiş falan. Böyle bir efsane var. Onun gibi James Cameron da bu Türkiye'de yayınlanan işte o dikkat programından şeydir, böyle sahneleri böyle milyonda bir şekilde filmin arasına koymuş. Dikkatli ama gözlerden kaçmıyor. Dikkatli gözler. Sen söyleyince hatırladım bak şimdi ben mesela. Ya. Yani ben de çünkü film hakkında araştırma yapıyoruz. Biz de boş değiliz. Filme karşı bir takım hisler besliyorum ben de. Yani ama şunu söyleyebilirim rahatlıkla. Çok aslında klasik gibi görünen bir senaryo ama aslında klasik değil. Çok böyle işte savaş filmi gibi görünen ama savaş aslında değil. Aslında evet. Erotizm var ama erotizm yok. Ama böyle aynen öyle. Kaç yaş sınırı var Oktay filmde? 7 ve 13A. Yani 7 yaşın altındakiler giremiyor. 13 yaşının altındakiler de aileden biriyle giriyorlar. 13A dedi. Ha öyle ayrımcılık, kayrımcılık mı var? 13A. Tabii öyle şeyler var. Aileyle olursa tamam. Ailesiz olursa gerek yok. Peki birkaç daha filme girmeden birkaç şey sormak istiyorum. Benim de söyleyeceklerim var zaten. Tabii, İstersen sorma, ben bir toparlayayım. Yok toparlama, onlara girme. Yani hemen şunu merak ettiğim tabii, için buyurun. Yeri gelmiyor. Unuturum çünkü. Buyurun. Şimdi film böyle film ücretli. Ücret. Hayır, onu soracaksan ona tamam. Utanasıkı. Onu soracaksan ben söyleyeyim. Kaç para Oktay? Para alıyorlar filmden. Bir de gözlük kirası diye bir şey alınıyor. 1,5 lira alıyorlar mı hakikaten? 1,5 lira gözlük kirası diye bir o şey alınıyor. O zaman o kira çok özür dilerim nasıl? Depozito olsa anlayacağım yine. Mesela çıkışta 1,5 liralarımızı geri verseler. Hijyen durumun ben ne bileyim, onu pis adamın teki şey yaptı ya da çok affedersin. Yani onu şey yaptı, tırnaklarını karıştırdı onunla. Ben ne bilebilirim bunu? Tırnaklarını mı karıştırdı? Ne bileyim yani, böyle iri yarı bir adam. Tırnakları tabakta topluyor, onunla tırnakları mı karıştırdı? O tip bir şey mi? Lütfen Oktay'cım daha fazla ekstra şeyle başka yetmiyor. Merak ettiğin iğrenç yani şeyler varsa Fahir onları. Sesli miydi? Yani sesli miydi değil mi? 3 boyutta tabii. Sesliydi Fahir maalesef. Ya sinemada ses oluyor mu? Böyle hani herkes yani böyle hani ben o nidaları gerçekleştiremiyorum ama. Anladım. Vay, wow falan gibi. Vay wow, bu çok iyiydi ya evet, falan diye. Evet aslında vardı. Vardı. Bir iki yerde wow deşirtiyor diyorsun yani. Filmde değil de filmden önce işte bu reklamlarda, bazı filmlerin reklamları ve bazı reklamlarda 3 boyutlu çekilmiş bu filme özel. İnsan gözlüğü yeni taktığı zaman, seyirciler gözlüğü yeni taktığı zaman o anlarda şaşırılıyor zaten. Sonra çünkü kanıksıyorsun. Kanıksamak teknolojisi dediğimiz şey. Alışıyor insan, şaşırmıyor. Ama ilk başlarda, film başlamadan önce yani o diğer filmlerin, 3 boyutlu filmlerin reklamı sırasında bayağı bir tepki oldu. Ha, ha, ha, falan diye böyle. Dikkat ettiysen birçok duyguyu aynı anda oynadım. Metot oyuncusu olarak. Hi diyen genç kızlarda var mı? Hani bir grup genç kız gider film seyretmeye bayılırlar ya. 5-6 tane de film boyunca da yani daha doğrusu. Yok, o genç kızlar şeydi. Twilight'ın yeni filminde. Ha. O New Moon, yeni ay dediğimiz. Yan gibi. Salonda diyorsun. Evet, yan salonda. Aman iyi, o rahat olmuş. Aynı anda oynatılsın da onları bir çünkü bir ayrışalım. Gerçek izleyicisi, gerçek Avatar izleyicisi sinemayla buluştu diyebilir miyiz? Yani orada gözlemlerine. İşte kız erkek karışıktı bu filmde. Kız erkekli gruplar diyorsun. Evet. Bir evet. Araya geliyorlar, gidiyorlar, sinemaya gidiyorlar. Bu bir sosyal aktivite diyorlar. Ama bak mesela şeyi yeni ay filmi için sorsaydın bu Twilight'ı, bu vampir serisinin ikinci filmini onun için söylerdim. Kızların böyle ha hey dediğini duydun mu sinemada diye. Ben de o filmi sinemada seyrettim. Yani en azından yan salondan duydum, geliyor mu diye hani onu iddialı. Duydum derdim ama bu film için öyle bir şey yok. Hiçbir şey yok. Bir cinsiyetle güzel. Şey yapmıyor. Kız o zaman sen toparla filmle ilgili şeylerini, benim soracaklarım 13, çünkü devam edecek. 7 yaşta 13 yaş arasındakiler aileleriyle beraber izliyor ya. Benim gerçekten öyle bir imkanım olsaydı götürürdüm. Yani sıkılmayacağını bildiğim tabii birinden bahsediyorum. Böyle 13, işte 14-15 yaşındakilere de çok güzel mesajlar verecek. Böyle bilinçaltında çok nezik bir şekilde gidecek bir kıyı tarafı var filmin. Çok göze sokmadan ama bir hikaye eşliğinde aslında işte o insan öyle bir şey bulabilir. Evet. Genç arkadaşımız. İşte biz başka bir şey bulabiliriz. Aslında herkes bir kendinden anlamda, bir parça mı buluyor Oktay? Bir anlamda da şey mesela galiba tabii benim de izlediğim öyleydi. Hani bugüne kadar hep uzaylılar dünyayı işgal etti ya. Daha doğrusu uzaylılar dünyayı istila etti. Evet. Bu filmde dünyalılar uzaydaki bir gezegeni istila etmeye çalışıyorlar. James Cameron şey aslında mi diyor yani? Men dakka dukka. Tam öyle demiyor ama ha, yani anladım. Öyle James Cameron demiş olabilir tabii. Yani seni çalma kırmıyor kapımı, çalarlar kapını. Ha beni istila edersen istila öyle edilmez, böyle, böyle edilir diye bele bele gidip onların gezegenlerini istila ediyoruz. Evet. Evet ben öyle anlamadım. 3 metre boyunda diyor, uçuyor, kaçıyor. Bunlar son derece atletik yapılı. Bizim bir sürü tıfıl dünyalı gidip orada nasıl ele geçiriyorlar? Ben onu anlayabilmiş değilim. Okla savaşıyor çünkü karşıdaki ya. Ne kadar bak çevreci. Navi. Navi ırkı okla savaşıyor. Ok atıyorlar. Başka, ok atıyorlar. Ve sabah toprak da söylemeye çalışmıştım da hep böyle gözüne toprak atıyorlar. Kum atıyorlar. Toprak çok kutsal bildiğim kadarıyla. Mesela toprağa batırıyorlar kuyruklarını. Kuyrukları var. O ondan değil ki. Niye? Negatifini alsın diye. Topraklama dedikleri şeyi yapıyorlar. Tamam işte. O şey biz insan olarak da yapıyoruz canım. Mesela çimenlerde çıplak ayakla yürümek güneşe doğru en güzel elektrik alma metodu. İşte ne kadar güzel bir şey mesaj verdin mesela şimdi sen. Ama bugün çıplak ayakla çimenlerde yürüyebilen kaç kişi var? Yok dışarısı soğuk ve ıslak üşütürsünüz sonra benden bilirsiniz. Olmaz. O yüzden film güzel, film başarılı. Ben şey hatırlıyorum sen söyledin hani bir mesela böyle bir ağaç düşün rüyanda görürsün de böyle. Evet öyle bir şey var. Yani mesela ben bazen işte sabah rüyamı anlatırım. İşte veya gelirim size rüyamı kime anlatmaya çalışırım. Anlatıyorsun sabah kalktığın zaman kimseyi görmüyorsun ki. İşte bir rüya görürsün de anlatırsın ya Fahir. Ha evet. Nasıl kimseyi görmüyorum ya ben nerede? Gördüğün her rüyayı anlatıyor musun? Beni çok kötü sıkıştırdın Fahir canlı yayında. Ne hiç öyle, şimdi? Hiç öyle bir niyetim yok. Gördüğün her rüyayı paylaşmak hoşuna gider mi? Şaşırtıcı şeyleri paylaşırım. Bir rüya anlatmak biraz bana da sıkıcı geliyor. Fıkra anlatmak gibi geliyor bana da o yüzden. Evet. Ama işte bazen de böyle mesela gördüğün çok etkileyici bir şeyi. İşte mesela bir ağaç. Kocaman bir ağaç. Ama var ya böyle. Ama yani böyle kocaman bir ağaç. Kalkıyorum sabah işte. Mesela geliyorum sana. Fahir var ya dün gece rüyamda ne gördüm biliyor musun? Ne gördün diye meraklı soruyorsun. Kocaman bir ağaç böyle yani var ya böyle kocaman böyle diyorum. İşte bu kadar diyorum ben. Yani, ben ondan çok etkilenmiş oluyorum ama sana anlatamadığım için o ağacın büyüklüğünü sen çok önemsemi ha bu mu ya gördüğün rüya diyorsun ya ve işte ben orada sinirleniyorum şey diye. Nasıl anlatamam ya ben bunu? Kocamandı çok etkileyici. İşte James Cameron o ağacı gösteriyor sana. Hididit diyorsun. Hem sana hem bana hem tüm seyirciye. Yani çok güzelmiş. Öyle bir şey görüyoruz ki bir gezegen görüyoruz. Yani anlatırken değil de diyorsun seyredince bayağı güzel. Evet, şimdi anlatınca bu kadar etkileyici olmuyor ama seyredince çok etkileyici. Seyretmek lazım anlatılamayan şeyi. Adam demek ki nasıl kaç tane rüya dinlediyse onlardan şey yapıyor. Rüya demek ki öyle böyle bele bele ağaçlar yapalım. Bele bele maviş insanlar. Bunların birbiri hani şey Pandoralılar mavi ya. Evet. Onların birbirlerine böyle takma şeyleri var mı yani dünyadaki gibi işte mavişim. Mesela şapşik falan gibi öyle şeylerle hitap ediyorlar mı birbirlerine yoksa gerçekten isimleri mi ad soyad böyle bir kimlikleri o, var mı? O dediğini, kimlikleri varsa nerede taşıyorlar? İsimleri var. Kimliklerini hiç görmedim. Nüfus cüzdanı tipi bir şey soruyorsun. Tabii canım nüfus cüzdanı veya onun yerine geçecek ehliyet veya pasaport. O tip bir belgeyi hiç görmedim şeyde filmde. Ha. Şey de yok. Böyle bir takma isim falan da yok. Ama mesela cep telefonu kullanmadıkları için bunlar bile. Neyle iletişim kuruyorlar birbirleriyle? Öyle kafadan kafaya öyle bir opsiyonel bir durumları var mı? Yok öyle bir şey yok. Kafadan kafaya şöyle bir mesaj atma falan öyle bir şey yok. Yine konuşma. Yani bildiğimiz. Filmin sonunu söylesene Oktay. Gidecek olanlara. Ah ben bir seyretmiş olsaydım hafta sonu. James Cameron'a buradan vallahi James Cameron'ı inim inim inletirdim. Gerçi keşke kendimi de tehlikeye atardım da. Sen de seyret önümüzdeki günlerde James Cameron'la telefonda konuşacağız. Yönetmenin bir yönetmenin güncesinden adlı köşemiz biliyorsun. Bir film bir yönetmen köşesinde değil miydi bir James? Bir yönetmenin güncesinden Fahir. Ha o ayrı bir köşe. Ben çünkü bir film bir yönetmen köşesini şey yapacağım. James Cameron'a da hatırlatalım bir kere daha. Eğer şu anda bizi dinliyorsa 444-2406 telefon numaramız. Ve tabii ki 0312 alan koduyla çevirmesi lazım. Ben onu tekrar hatırlayacağım. 9-0 Artı 90. Artı 90. 312, 444, 24, 06. Evet. Diyelim. Twitter'dan atmış mı şey? Efendim? James Cameron. James Cameron'ın Twitter'dan hesabı mesajı yok. Aa, James, bir girsene Oktay. James Cameron var mı acaba Twitter'da? Hesabı var mı? Vardır tabii. Oğlum filme gidiyorum falan diye böyle mesajlar bırakıyor mu? James Cameron şu anda şey seyrediyor. Avatar'ı seyrediyor. Sen yanlış anlamışsın Fahir. Twitter mı? Yönetmenin işi filmlere gitmek değil. Tabii canım yaptığın filmi de seyretmeyecekti. İşi değil, işi demiyorum canım. Hafta sonu ne yaptın? Avatar'a gittim. Bu hafta sonu 15 kere Avatar'ı seyrettim. Para da vermiyorum ya. Ondan yani. Bu şey gibi ya, kendi yaptığın bir tane işte yemeği bütün iki hafta boyunca yemen gibi bir şey. Şey diyormuş James, artık öğüt geldi. Bana avatar demeyin, bana mavi göstermeyin lütfen. İçim bulanıyor diye. Güzel ama yani ben bunu şimdi gerçekten hani film yok severlere ben buradan şunun garantisini vereyim. Hı. Öyle efendim IMKB miydi neydi? O IMKB İstanbul Menkul Kıymetler Borsası. Bu film şeysi neydi? IMDb. IMDb'ye efendim sağda soldaki sinema dergilerine falan hiç şey yapmayın. Bugüne kadar Oktay Demirci'nin bana tavsiye ettiği hiçbir filmden ben şey yapmadım. Mağdur olmadım. Çok teşekkür mağdur ederim. Da etmedim. Çok teşekkür ederim. O yüzden gönül rahatlığıyla Oktay diyorsa gidin. Ha, Ege için aynı şeyi söyleyemem. Zamanında Kaplendi hayatının en güzel filmi diyen adam. Artık onu ettikten sonra ben ondan sonra söylediği hiçbir şeyi ciddiye almadım. Hasta yatağındaki Ege'ye de sevgilerimizi ve acil şifalarımızı gönderiyoruz buradan. Ve en yakın şifa, zamanda şifa niyetine diyorum ben. En yakın zamanda bizden armağan olarak Kaplan filmini de kendisine bir kopyası tabii ki şey kopyası. Ne kopyası? En orijinal kopyası. Orijinal ve de ne kopyası denir? Yasal kopyası. Tabii ki. Yasal. Yani DVD'sini alıp ucuz bir şekilde zaten indirime girmiştir. 2-2,5 liraya verirler Kaplan'ı diye düşünüyorum. Büyük ihtimalle. Evet, güzel avatarımızı, sosyal aktivitelerimizi efendime söyleyeyim. Ben bu arada sen gideceksen bir daha gelirim filme. Bu bir teklif mi? Bu bir teklif değil, bu bir teklife teklif. Ha. Yani sanırım bana teklif yapman için aslında yapılmış bir teklif. Aslında biz seninle hiç yapmadık. Ege ile bir şey sezonumuz vardı bizim. Yani biz hani Ege ile böyle aktiviteler hiç yapmayız ama ne zaman tuhaf da demeyeyim de nasıl filmler diyeyim. Şapşik filmler olduğunda Ege şey yapar. Abi senin filmi sinemaya götürüyorum ben gidemiyorum ya. Sonra da Supangile yemeğe mi giderdiniz? Sonra da beraber Supangile. Hayır ne götürdüğü filmleri söylüyorum. Matrix 3 zaten zamanla anlatmıştım. Evet. Bu şey Örümcek Adam 3. Bunun dışında Yüzsüklerin Efendisi. Tamam. 3. Hay hay. Serilerin hep üçüncüsüne öyle beraber. Böyle işte bu tür filmlere. Ama güzel filmler izlemişsiniz bari. Güzel canım. Güzel ve uzun filmlere bayılır. Öyle yetek başına seyretmekten hiç az etmez. Hatta biliyorsun Matrix 3 filminde genç bir arkadaşımızın neredeyse tartaklama noktasına gelmiş. Genç arkadaşımız dedim. Hatırlıyorum de, evet. Bıyıkları yeni böyle hafif tüy kıvamına gelmiş. 12 yaşında ve sesi o ne ya diye konuşan çocuklardan birisiydi. Neyse. Senin de bu tür sorunlar yaşayamayacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla çünkü bizim gittiğimiz seans ilk seans oluyor genelde radyo çıkışı. Evet. İşte o sinemanın temizliği yeni bitmiş oluyor. Mis gibi pırıl pırıl salonlara genç arkadaşlarımızla beraber seyretme imkanı. Ama siz tatil yani döneminde falan gitmişsiniz de büyük ihtimalle. Hayır. Örümcek Adam. Bu filmlerin Örümcek hepsinde. Örümcek Adam falan tatil bu 15 tatilde hayır, olabilir. Hayır hayır sana söyleyeyim tatilinde. Okulu kırmış ne kadar genç arkadaşımız varsa. Ha, okulu kırıp mı geliyorlar? Oktay içerisi şey çocuk yuvası gibi oluyor. Oradaki en yaşlı adamın benim olmuş olmak gerçekten son derece sinir bozucu. Yani saat 12'de sinemalara gitmeleri ben o yüzden uzunca süredir biraz muhaliftim ama senin bu hoş teklifin ne yalan söyleyeyim bu tüm önyargılarımı kırdı. Şimdi Fahir ben o filme tekrar hadi beraber gidelim dersen bir garip bir teklif olur. Çünkü yani git hani mesela benim de gitmediğim bir film olsa ben bunu teklif ederim sana. Ama ben şimdi cumartesi gecesi izlediğim için filmi yani o teklifin senden bana gelmesi lazım ki ben tamam hadi gidelim Fahir. Bu bir teklif diyelim. Diyorum ben o zaman. Bana böyle bir fırsat verdin. Bu bir teklif. Oktay yarın veya yok öbür yok. Ne zaman olsun. Perşembe ne diyorsun? Onun programını yaparız o zaman. Onun programını bir yapalım biz. Müsaade edersen. Ve onu da Twitter'dan şey yapalım olur mu? O seansta böyle. Yani gelmek isteyen olsa dinleyiciler ya dinleyicilerimize benle senle gitmek güzel de dinleyicilerimizle hep beraber şöyle bir keyif dolu bir sinema programı niye yapmıyoruz? Keyif dolu bir keyif dedin ilk başta bir. Onu unutmayacağım. Keyifli perdeler. Siyah beyaz keyifli perdeler. Ne diyorsun programın adı? Keyif dedici. İkincisi program dedi hep beraber sinemaya gidelim mi yoksa sinema programı mı yapalım diyorsun? Anlamadım ki. Hep yani, beraber sinemaya gidelim. Hayır şöyle yapacağız canım. Bu çok zor Fahir. Yani hayır, bütün dinleyicilerimiz de eş zamanlı bir öyle şey. Öyle bir sinema bunu dünya üzerinde yapılı değil. Onu demiyorum. Yani diyorum ki hani biz senle ben karar verdik ya. Tamam. Sadece ikimiz paylaşmayalım bu zevki. Dinleyicilerimizle de paylaşalım. Falanca gün, filanca seyahatte, filanca biz seansla, gidiyoruz. Filanca sinemaya gidiyoruz. Tamam. Twitter'ın şeylerinden bir tanesi bu değil mi? Falanca yere gidiyoruz. Twitter'ın ilk faydası da Avatar olsun o zaman. Evet. Gerçi bunu başka bir filme mi yapsaydık acaba? Avatar olsun, Avatar, Avatar. Canım çekti, Avatar olsun. Tabii şimdi Avatar'dan konuşmuşken o kadar. Valla insanın canı Avatar çekiyor sevgili dinleyiciler. Günlerdir, hafta sonu işte herkesin aktivitelerinden bir tanesi buydu. Sevgili Oktay gerçekten bizi son derece aydınlattı. E tamam canım, yani daha yeni girdi film gösterime, gidersiniz. Tamam, bu kadar dertlenmeye tamam, gerek tamam, yok. Gideceğiz canım. Ben bir kere değil zaten mükerrer defalar gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. James Cameron bu kadar masraf etmiş. Bence 3'e 5'e bakmayalım. Biraz da onu şey yapalım. Adamın çünkü 4-5 boşanması var. Her birine verdiği nafaka var. Zaten mesela bir film çeviriyor. Hop gitti o Titanic şey diye anlatıyorum. Titanic'i Linda Hamilton'a verdim. Öbür 3 şeyi verdim ona, öbürüne. Catherine'e verdim. Catherine'e verdim. Ona neyi vermişti Catherine'e? Ona işte Terminatörlerin bir tanesini. Terminatörlerin ben birini sırf ona verdim ya. Çocuğun masrafları var bunun. Kaç tane çocuğu var James Cameron'ın? Onların okul masrafları zaten birinci sezon bitiyor. Birinci sezon dediğim birinci sömestr. Hep aidatlar falan yatacak adamın. En çok paraya sıkıştığı dönem. Bence yani destek olalım. James Cameron'a destek bizim için bir vazife. Bu arada bu destek demişken başka filmler de var. Çok güzel Türk filmleri var. Onlar da yanlış zamanda yanlış yerde girmiyorlar mı? Yani daha doğrusu hani öyle bir deyim vardır ya, yanlış zamanda yanlış yerde bulunuyorsun diye. Yanlış zamanda giriyorlar sanki böyle bir şey varken arada kaynayıp gidecekler 2 hafta boyunca. Şimdi geçtiğimiz cuma günü de konuştuk ya, aynı parayı veriyorsun bir tanesinde 1-2 milyon dolarlık Türk filmini seyrediyorsun, bir tarafta da 200 milyon dolarlık. Ama seyrederken ama şey olmuyorsun tamam, ki. Tamam aynı verdiği yani, zevk farklı ay, falan da. 200 milyon dolar harcanmış yani, bu filme deyip daha fazla zevk almıyorsun. Sinemaya ama ne kadar sıklıkla gidiyor bilmiyorum. Benim sinemaya gidiş sıklığım biraz şeydir yani. Seri denmez, ne denir? Seyrek. Yani seri olur mu? Biraz seyrek giderim ben senede. 3'tür 5'tir. Yok artık Fahir. Ne yok artık? Ben sana sıralamasını sayayım 2009 sinemalarımın yani neleri seyrettiğimi. Gerçekten o kadar 3 kere mi gidiyorsun sen? Yok canım yani 3'tür 5'tir diyorum. Bazı seneler 5 gidiyorum. O zaman ben bir adamı götürüyorum seni. Gidiyorum. Avatar'a götürüyorum ben seni. Avatar'a gider zaten dikkat ettiysen ok işaretine kafamdaki Avatar'a gideceğin belliydi. Gerçekten çok güzel Türk filmleri var. Onlara da gidip aslında bahsetmek lazım yayında. Yani sadece biz bunu komple sinema şey yapalım o zaman. Haftanın bir günü sinemaya ayıralım. Tamam o zaman cuma günü olsun da bence. Yalnız programın o köşesinde de siyah beyaz perdeler olması gerekir. Zaten hiç şey yapmıyoruz yani, tartışmıyoruz. Doğru. Ankara'da bir rekor olacak önümüzdeki günlerde. Amanin diyorum Ankara'dan ben sana. Ankara'dan bir rekor az daha geçen gün ben o şey dünyanın en muhteşem kitabı Guinness Rekorlar kitabı diye satılıyordu. Almak üzereydim yani. Çok parlak bir şekilde göze alıyor değil mi? Parlak çiftli falan böyle ben, çok benim hoştu. Benim de dikkatimi çekti. Çok pahalı. Baktın mı fiyatına? Ben fiyatına bakmadım ya. Çok pahalı falan. Ya adamcağızlara zaten para vermiyorlar. O rekorları kıranların hepsi cebinden para harcıyor. Tonla sağdan soldan bulup buluşturup yapıyorlar. Nasıl? Bari onlara para verilmiyor mu? Para verse. Yok canım. Ya dünyanın en uzun adamı oldun diye Sultan Bey'e şey mi veriyorlar? Adamcağız fellik fellik geziyordu işte. Ben bir ev verin beni diye. Ev verin derken evlendirin anlamında anladım kullandım. Anladım ben. Nasıl bir bağlantı var onu anlayamadım şeyle ilgili. Neyle? Guinness rekorları yine mi? Hayır, para alamamasıyla evlenememesi. E canım para şey yapsalar, verseler ne güzel olur. Şimdi Ankara'da 26 yıldır berberlik yapan bir kişi Guinness rekorlar kitabına girmek için aynı anda kaç kişiyi tıraş edecek? Aynı anda değil, 24 saatte 360 kişiyi tıraş etmeye hedefliyormuş. Bir dakika, 24 saatte 360 kişi ise 24'e böl 360'ı. Oktay 24'e böler misin 360? 15 kişi ben diyelim. Ben şeye daldım. 15 kişi. Saatte 15 kişi. Yani 4 dakikada bir tıraş mı yapacak? Yani o makineyle kırpma gibi olur ya. Ben o saça güvenemem. Ben de bugün yeni gittim. Evet. Gayet de şık bir tıraşın olmuş senin. Teşekkür ediyorum. Tebrik ederim. Ne derler? Saatler olsun. Saatler olsun evet. Yani bu 4 dakikada bir kişiyi tıraş etme hadisesi biraz bana şey geldi. Açıkçası aslında şöyle de bir durum var. Berberlerde ya da kuaförlerde geçirilen zaman kadınlarda ne kadar süredir bilmiyorum ama erkeklerde bak bugün net rakam vereyim sana benim temiz bir saati geçer. Bir saat 15 dakika fazla zevzeklik edersem 1,5 saati bulur ama genelde hani orada sohbet muhabbet efendime söyleyeyim öyle durumlar vardır. Bugün kısa bile sürdü 1 saatlik süre çünkü şeydim tam uykulu bir haldeydim hatta hani Ege'nin dişçi koltuğunda uyuması hadisesi gibi ben berber koltuğunda uyuyacaktım yani. Ama ne berber kadar koltuğu da gerçekten uyunacak en güzel yerlerden çok bir rahat tanesi. Yani eve baba koltuğu falan alacağına berber koltuğu al çok daha tavsiye ederim. Bir tane berber almak lazım ama Fahir. Berber koltuğu tamam rahat da böyle bir saçla oynanması insanın uykusunu getirmiyor mu? Canım onun için berberlerin çırakları var. Saçlarımla oynar mısınız lütfen mi diyorsun? Hayır canım onu masaj falan diyeceksin. Masaj falan, değil işte. Saçınla oynar mısın? Masajdan işte bahsetmiyorum. O da masaj ama şey. Böyle diplerine yumuşak yumuşak böyle. Ya masajda çok şey oluyor. Sıkıştırıyorlar kafamı. Benim sıkıştırıyorlar. Senin ben kafanı sıkıştırıyorum. Senin kafayı sıkıştıracak bir el yapısı şu ana kadar. Ben var. Sana şöyle söyleyeyim. Var. Halil abinin bile elleri senin kafayı sıkıştıramaz. Halil abi burada olmadığı için rahat rahat konuşuyorsun. Şimdi geldikten sonra ben sana söylerim. Senin kafanı sıkıştırmak zorunda kalır. Benim kafayı benim kafayı tek eliyle sıkıştır. Sevgili dinleyiciler, bizim teknik yönetmenimiz hakikaten Halil abi. Hatta soyadını vermeyelim ki şey olsun. Biraz hani soru işaretleri kalsın. Yani gerçekten dünya üzerinde bir Ferhat Güzel, bir Halil Altun diyesin var. Söylüyorum artık söylüyorum. Zaten soyadını vermemek ne demek ya? Yani hakikaten. Sanki soyadını vermem gidi. Soyadını vermeyeyim. Rekor kırmaya aday berber Ercan Bey, Ercan Buyruk, Türkiye'nin ilk ve tek AB standartlı berberi olduğunu iddia ediyormuş. 14 Ocak 2010'da. Bak tarih de belli. 14 Ocak 2010'da yapılacak Ankara Berberler Odası Başkanlığı'na da aday olduğunu söylemiş bu arada. Bu şey tabii bu arada rekoru kıracağı tarih değil. Rekoru kırarsam şeyde kesin bütün oyları toplarım diye mi düşünüyorum? Büyük ihtimalle. Mesleğini çok seviyorum. Bizim başkan seviyorum. Var ya rekortmen yani gerçekten. Yalnız bir şey söyleyeceğim buradan, beyefendinin adı neydi? Ercan Bey. Ercan Bey'e şunu hatırlayın. Ercan Bey'i Ankara Radyosu'nda görmek istiyoruz. Buradan Elif ve Meleğe de söyleyelim. Ercan Buyruk. Ercan Bey buna şunu hatırla. Bunu veya şunu. Bunu veya bu şunu demek istemiyorum. 24 saatte 360 kişi. Nitelik nicelik bir, yani o güzel yani hani eskilerin tabiriyle, tabiri caizse hani eşek tıraşı dedikleri bir tıraş vardır. Evet. Yani öyle bir tıraşsa hiç yapılmasın daha iyi. Çünkü nasıl, onun bir modelini vereceksin. Ara makas, file makas. Efendime söyleyeyim. Hayır, 24 saat boyunca adam tıraş edecek birilerini. Onun da ihtiyaçları yani... var. Lavaboya gidecek. Karnı acıkacak. Orada abi i̇şte yok, ben şey diyecek müşteriyle, abi Allah sen buyur hep beraber yiyelim. Oradan dürüm et, pide şey yapacak yani. Bir yandan içi kakılır vallahi. Çay bile içer ben sana söyleyeyim. Berberlerin öyle bir şeyi var. Ne? Yeteneği var. Nesi var? Mesela işte tıraş ediyor mesela. Evet. İşte o koltukta oturan müşteriyi. Müşteri çay içerken tam o da çay içiyor. Veya müşteri çay içmese bile o kendi çayını içiyor. Ha. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum onu. O yalnız bir yetenek. Onun çırakları da hakikaten çok sıkıntılı olacak ya. Sürekli yerleri, o saçlar toparlanacak. Yarın Yeni Mahalle Belediyesi nikah salonunda saat 19'da başlayacakmış bu rekor denemesi. 24 saat aralıksız saç tıraşı yapacağım. Mevcut rekor 24 saat aralıksız 340 kişi. Amerika'nın Texas eyaletinde bir berbere aitmiş bu. Aman bu coin kırpma gibi hakikaten böyle zızt diye alırlar. O değil. 4 dakika canım, zızt diye de alınmaz. Benim bugün berbere gittiğim saçı, o saçla gitseydim gerçekten öyle 4 dakikada çıkarsa, 4 dakikayı bırak 14 dakikada çıkarsaydı. Şimdi bazısının ipeksi bir şey yapısı oluyor. Saç yapısı, saç kıl yapısı oluyor. Şimdi onu kesmek ayrı, benimkine makas kıran derler Oktay. Yani görünümü sert değildir ama yani içten içe bir sertlik vardır. Aynı makasa benim. Kafa attığın zaman mı demişlerdi? Hayır canım, makasa kafa attım değil ya. Benim kıllarımın yapısı böyle. Bazısında serttir, bazısı kolay şekil almaz, bazısının yani çeşit. Hepsi ayrı bir ruh halinde sanki. Ya hepsi. Kadar, yani ama bilmiyorum güzel. Ben bu rekorun açıkçası hani şey bu tür rekorlara karşı değilim. Pek de kırılabileceğini zannetmiyorum. Onu da açık söylüyorum. Tıraş edeceğim kişileri çocuk esirgeme kurumu ve çeşitli öğrenci yurtlarından organize ettik demiş Ercan Bey. Evet. Ayrıca Yeni Mahalle Belediyesi de bize destek vererek sponsorluğumuzu yapıyor. Daha önce Arife ve Bayram günleri ücretsiz tıraş yaptığımız için zaten bundan bu konuda antrenmanlıyım demiş. 1,5 yıldır rekor denemesi yapmak için hazırlanıyormuş Ercan Bey. Altın buna makas. Nasıl hazırlanılır onu da bilmiyorum gerçekten. Abi o sen biliyorsun o makas yaparsın şık şık şık, o bir iki kesersin, iki boşa atarsın. Boşa atarsın dedim. Şık şık şık şık. Mesela kamyondaki kırk, ara gazı kırk, gibi tipi bir şey mi? Orada hani üstünden o tüyleri ve şeyleri atmak için havaya yaparsın. Bir de onun tarakla birbirine vurulması vardır falan. Tam evet. Ayrı bir ritüeli vardır. O gerçekten son derece ciddi anlamda fiziksel efor gerektiriyor. Öyle mi? Yani bunun şeyi yapıl antrenmanı diye bir şey vardır gün, her gün 2 kilometre 3 kilometre koşuyormuş sabahları. Ondan sonra barfiks, şınav, mekik. Ha, uyku düzenine uyku çok düzeni dikkat çok ediyorum önemli. Demiş. O gün yoğurtlu yemesin benim Ercan Bey'e tavsiyem. 24 saat uykusuz kalacağım için bol bol C vitamini alıyorum. Sebze ve meyve tüketimini çok önemsiyorum falan. Yani bol bol C vitamini bahsetmiş. Almasının esprisi yok. C vitamini stoklanan bir vitamin değil. Şimdi ben de böyle gıda uzmanı gibi konuşmayayım. Keşke bana sorsaydı. Yediği tonlarca portakal, mandalina biraz şey oldu yani. Olsun, biraz da psikolojik etkisi var vardır be Fahir'im. Yani ya hemen olur, ümitleri tabii. Sen de kırma yani. Tabii. Bağışıklık sistemi kuvvetli olsun. Uykusuna dikkat etsin. Sarımsaklı, yoğurtlu gıdalardan, baharatlı gıdalardan uzak dursun. Buradan tavsiyem Ercan Bey'e. Ondan sonra dışarıda yapılmış yiyeceklerden tıpkı ziyade. Tıpkı James Cameron'ı elini hatırlattığımız gibi. Tabii ki. Ercan Bey'i de hatırlatın. 444-2406 telefonumuz. Diyelim ve bir kere daha hatırlatmış olalım. Şimdi bugün Ege'nin gelmemesiyle bir alakası var mı acaba? Çünkü Ege de uzun süredir tıraş olmadı. Yarınki bu rekor denemesine falan mı gidecek? Arada acaba çıkartmış mıdır diyorsun? Çünkü biliyorsun Ege biraz da cimri. Ya ben onu söyleyeceğim. Acaba para... Bugün aklıma ne geldi Oktay yani? Ne geldi? Dedikoduya mı giriyor? Ya dedikoduya giriyor. O zaman rahat rahat konuş bari. Rahat rahat söyleyeceğim. Hani bunu düşünmedim dersem yalan da söylemiş olurum. Ne? Hiç senden de böyle bir şey saklamak istemiyorum. Ankara Radyosu'na geldim. Asansöre bindim. Bir anda şey diye aklıma geldi. Ege bugün niye gelmedi ki? Hani hastalığı dışında bir şey uydurmuş olabilir mi diye. Sabahleyin biliyorsun ben Ege'den bir kutu portakal suyu almıştım. Evet. Yani ben bunu alıyorum. Sana nasıl olsa yurt dışından bir sürü portakal suyu geldi. Evet. Bu havaalanlarındaki vergi... muaf siz, olan vergisi evet, yani şey olan işte portakal suyundan şey yapayım dedim. Evet. Aldım ya. Ben dedim şimdi bunu adam içine... Önce şey diye düşündüm. Nasıl içine böyle oturmuştur onu şimdi onun şey yapıyordu böyle hakikaten. Sen geri vermedin mi onu? Ben sana yolda arabaya giderken verdin zannettim. Yok vermedim. Gerçekten vermedim. Sonra da şey diye düşündüm. Oo şimdi bu evde otururken şey diye düşünmüş olabilir. Abi şimdi ben arabaya atlasam buradan radyoya git gel. Benzin parası çok. Bunun hesabını yapsa o 5,5-6 lira tutar. O gitmediğim zaman bu da cebimde olacak. Demek ki ben bunu rahat rahat gitmesem bunu da çıkartmış olurum. Günü zararla kapatmayayım. Kârla kapatayım diye düşünmüş olabilecek gayet bana makul geldi bir yandan. Yani şimdi... Sonra da ne yapıyorum ben dedim. Bu böyle 3.30 paranın hesabını yapan adamlar gibi değildir. Ege'nin cimriliği biraz daha şeydir mesela. Mesela bir ayakkabı alınca bir insan ne kadar giyer sevgili dinleyicilerimiz hani söyleseler 3 yıl 5 yıl Ege'nin esprisi belli. Orta 2'de aldığı ayakkabı hala bugün giyiyor ve üstelik de boyatmış dedim farklı bir rengi o zamanın mor rengi. Öyle de adamın ayakkabısı eskimiyor ne yapsın? Tamam eskimedi de insan yani, sıkılır bir şey olur. Bir o kadar içe basmasına ayakkabı... rağmen eskimiyor adamın ayakkabısı. Tamam ona da bir itirazım yok ama yani bir moda top oynamıyor bir şey... çünkü de ondan Ege'nin ayakkabısı ondan eskimiyor. Abicim biz top oynuyoruz Oktay'cım şimdi ne yaptın ben? Biz top oynamışız zamanında Fahir. Yani... Ayak ondan bir kendini içeriden şey yapıyor. Ayak yani. Her ayakkabı ayağın top oynayıp oynamadığını anlayarak şekil veriyor ayağa. Valla onunla değil benim anlayamadığım şey böyle atıyorum benim de eski ayakkabılarımın olduğu bir dolap var. Bir salon var. Neyse orayı açtığım zaman hani bakıyorum 10 yıl öncesinin modası gerçekten böyle yani giymezsin hani bir tarz olarak biraz değişmiş ayakkabılar. Ne bileyim döneminde aldığım benim sivri burunlu ayakkabılarım var şimdi ben onları eskimedi diye giysem ne güzel. Gerçi ona da çözüm bulmuşlar. Burun değişikliği yapıyoruz diye. Şimdi ben sana deminki endişenle ilgili artık endişe mi yoksa keşif mi? Onunla ilgili düşüncemi söyleyeyim. Bu sabah bir paket portakal suyu. Daha doğrusu bir kutu dememiz daha mantıklı evet, herhalde. Evet. Bir kutu portakal suyunu sen aldığın için Ege'nin portakal suyunu üzülmüş olabilir. Bütün gün boyunca kafasına takılmış hastalığın olabilir. Sebebi bu olabilir. İşte bu olabilir. Ha. Buna inanırım ama işte bir kutu portakal suyumu Fahir aldım. Şimdi bir de radyoya git gel masraf olacak ben en iyisi bugün radyoya gitmeyeyim diye bir şey demiş olamaz. Ama bu onu hasta etmiş olabilir. O zaman şöyle diyeceğim ya Allah'ım ben ne yaptım? Yani. Nasıl böyle kritik bir hata yaptım? Böylesine kritik bir dönemeçte. Adamı hasta ettin. Adamı hasta ettiniz beni diye konuşsa. Adamı hasta edersin sen. Oktay ben ne yaptım? Evet bunu birazcık düşünmeni ve iç hesaplaşmaları yapmanı istiyorum. O zaman Ege dinliyorsa istiyorum. Şayet şu anda dinleyebiliyorsa ateşten gözünü açıp gördüğü halüsinasyonları bir kenara bırakacak olursak eğer bize ulaşıyorsa Ege ulaşıyorsa değil de hani sesim ona ulaşıyorsa bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Tabii ki zaten hani manyetik olarak muhakkak ulaşıyordur sesim ona da manyetik derken. Benim söylemek istediğim şey en yakın zamanda o bir kutu portakal suyunu sana iki kutu olarak döndüreceğim. Diyelim. Bunun müjdesini verelim. Diyelim ve bir şarkı dinleyelim artık yeter. Evet, bir soluklanalım beraber ve solo sohbetlerde sevgili dinleyiciler. Saat 18.44 itibariyle Mor ve Ötesi'ni dinlemeye başladım. Sonra tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz sohbete. Gel asırlardan uzan da tut ellerimi sımsıcak. Yoksa bendeki çocuk da böyle çaresiz kalacak. Öfke

105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Sevgili dinleyiciler, Oktay Demirci montunu çıkardı. Evet, bir son dakika gelişmesini de paylaştığımıza İyi oldu ama rahatladım. İyi Oktay, hakikaten. Gerçekten sana... bir üzerimde bir ağırlık vardı. Ama ne ağırlığı, nazar ha. Zannediyordum ben. Çünkü nazar daha bilimsel geliyordu bana. Sonra içeriği geçtiğim zaman söylediler. Çok sevgili Melek ve çok sevgili Elif, sağ olsunlar. Gocuğunu neden çıkarttın? Şu gocuğunu çıkart, üstündeki gocuğunu diye. Ama bir ferahlık geldi. Hakikaten bir böyle üstünde bir ağırlık varmış. Evet. Bir rahatladım. Bir rahatladım. Sırf bunun için iki tane sürünün, sürü derken ne sürüsü? Koyun sürüsünün yünleri kullanıldı diyorlar. Bu tür ithamlar var. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi her ithamını ben sahibine bağışlasın diyorum. Evet. İthamını sahibine bağışladık. Evet sevgili Oktay, bir pazartesi akşamı bugün dünyanın demeyelim, en azından yılın en uzun günü. Günü değil tabii ki, gecesi. Evet, bu akşam yılın... Herkes bunun üstüne bir çift laf etti. Yani sen neler söyleyeceksin? Yılın en uzun gecesi. Ben... Üzerinde ne gibi bir artısı var? Veyahut da artılarıyla eksileriyle bir bugünümüzü değerlendirir misiniz? Ben çok uzun süredir bir aralarında bir fark göremiyorum. Yani 23 Eylül olsun. Yatıyorum, kalkıyorum. 21 Aralık olsun. Evet. Efendim Mart'ın çok güzide tarihi olan 21 Mart olsun. Bunların arasında bir fark göremiyorum. Ne canım? Gün dönümleri, ay dönümleri, yıl dönümleri olan dinleyicilerimiz var. Efendim? Yani hani anlayamadım. Özel günleri olarak diye düşünmüştüm. Özel günleri olan dinleyicilerimizin, başta doğum günleri olmak üzere tüm özel günlerimi kutluyorum ama. Ne kadar güzel. Yani onun dışında çocukken daha çok severdim mesela. 21 Aralık'ı daha çok severdim ben. Çünkü hava erken karardığı için. Evet. Akşam erken oldu diye düşünüp. Evet. Akşam uzunluğunun daha iyi kullanabilirdim. Yani işte daha erken biterdi ödevlerim. Hava karanlığına göre işte hareket edildiği için yemek daha erken, birazcık daha erken yenirdi. İşte daha böyle... Sende ışık sensörü falan mı var? Tabii bizim ailemizde ışık sensörü vardı. Ha, genetik bir mucize tamamen. Işık sensör, ne ben söyleyeyim demiş. Kurtay içeriden Elif ile Melek seni çağırıyorlar. Çağırıyorlar. Kocuğunu da alsın yanına diyorlar. Sakın şey yapma, tamam oldu. Ben bir şekilde idare edeceğim. Artık yapacak bir şey yok. Bir kere o gocuk değil, hırka. Hırka. Evet. O yüzden şimdi 21 Aralık çok bana bir şey ifade etmiyor. Bilmiyorum sana ne ifade ediyor. O zaman şöyle yapalım. Yarın... Eskiden daha çok neşelenirdim. Neşelenirdim 21 Aralık'larda. Evet, neşeli şimdi... gençleriz biz. Ben onu söylemek istiyorum. Neyi söylemek istiyorum? Yarın sen bir tane kayıt ceza al. Sokağa çık Oktay. Evet. 21 Aralık'la ilgili görüş ve düşünceler, dilekler, onları alırsan bence çok güzel olabilir. Yani hem programa da bir değişik bir soluk katmış oluruz. Yani insanların 21 Aralık'tan ne gibi beklentisi var? Bu beklentileri karşılıyorlar mı? Karşılanıyor mu? Ya da yani insanın kendi beklentilerini kendi de karşılayabilir veya bir üçüncü şahıs veya kurum tarafından da karşılanabilir. Bunlar karşılanıyor mu? Bize bir esprisi var mı? Yok mu? Biz buna bakarız. Ben genel olarak esprisi var mı diye bakıyorum. Şöyle bir bakıyorum da bir espri göremiyorum. En uzun gece. Güzel. Hayırlı olsun. Akşam yatmak bilmeyip sabah kalkmak bilmemezlik yapmayın. Güzel. Vaktinde yatın. Güzel. Sabah da kalkın. Güzel. Şimdi diyelim. Amerika'da bir popüler lezzet sitelerinden bir tanesi. Lezzetim.com. Popülerlezzet.com. Amerika'da var. İngilizce en azından en azından İngilizceyi burada kullansaydım. Mydelicious.com. Yani, bu tip yani değil. Başka bir site. 2010'un yiyecekleri ne olacak? En çok tercih edilen. Popüler yiyecekler sitesi mi? Evet, popüler yiyecekler. Ben sana söyleyeyim. Her yılbaşında hazırlanıyormuş bu liste. Her yılbaşında gelecek yılın lezzet trendlerini yönlendiren bir site bu ve bu sitenin editörleri. Şöyle bir listeye baktım. Aslında biz de beraber bir son sohbetlerde 2010'un lezzet duraklarını konuşabiliriz, bir liste yapabiliriz. Çünkü bu listede, bu Amerika'daki bu sitedeki sitenin hazırladığı listede bizim damak tadımıza, bizim yemeklerimize ait çok bir şey yok. Ne canım, pide yok mu? Geçen senenin bende en popüler yemeği pideydi. Genel olarak bakıyorum, dışarıdan söylediğim yemekler arasında pide bir numarada. İkinci sırada İnegöl köfte geliyor. İşte Fahir, o senin listen. Üçüncü sırada pizza. Aslında dinleyicilerimize soralım. 2010'un yemek trendi mi diyelim? Ne diyelim? Füzyon mutfağı mı yapacağız? Füzyon mutfağı evet. Nedir hakikaten? Ne kadar... Tam füzyon mutfağı. Aradığım kelime oydu sen söyleyince şimdi. Ha oldu. Füzyon mutfağı yapacağız. Böyle ankastre bir mutfak. Yok değil. Yemek trendleri nedir? ne olacaktır? Ya, ne olacağı değil de 2009'daki yemek trendlerini alalım hakikaten. 2009'da en çok ne yediniz diye bir soralım. 2009 zaten 2010'un aslında 2010 demek 2009 demek işte. Aynı ya. Aynı 2009 yani. Ha 2010. 2010'da ne yiyeceksin demek? 2009'da en çok neyi sevdim diye düşünüyorum. Ha 2009'da en çok neyi sevdin? O da olabilir bak. 2009'da en çok neyi sevdim? En çok neyi sevdim? Yıl sonuna geliyoruz ya, bizim komple aslında programımızı bu şekilde yönlendirmemiz lazım. 2009'un trendlerini öyle bir şey yapalım, araştırmalarımızı yapalım. 2009'da en çok ne yediniz? Et yadık diyen var. Efendime söyleyeyim, hayır ot yadık diyen tamam, var. Tamam öyle diyelim o zaman. 2009'da en çok ne yediniz? En çok ne yediniz? Ne tüketiyorsunuz? Diyelim. Ben söyledim işte bak, birinci sırada pide, ikinci sırada İnegöl köfte. Hakikaten yediğim İnegöl köfteleri şöyle bir düşünüyorum. Gözümün önünde bir canlanıyor. Bir köfteden neydi o? Köfte yağmuru gibi bir şey. Köfte topları. Yani Boğaz'da bir köprü daha olacak boyda bir şey yedim yani. İnegöl köfte yedim. Nedense seviyorum, öyle bir ayrı bir tarafı var. Turşuyla falan pek bir güzel oluyor. Nedense yani o kadar da ayrı bir lezzet, piyazı miyazı da varsa artık tadından yenmez. Sorduk beraber ve solo üstümüzde Twitter'da 2009'da en çok ne yediniz? Liste yapıyoruz hep beraber diyerek. Dinleyicilerimizin görüşlerini merak ediyoruz bu konuda ve listemizi yapalım bakalım. Beraber ve solo sohbetler @gmail.com'da elektronik posta adresimiz. Onu bir kere daha hatırlatalım. Ben de ıps'ı hatırlatayım şöyle bir, şöyle bir rahatla. Yani gerçekten o kadar bizden uzak yemekler ki bunlar. Aman on kızarmış numaradan tavuk demiş mesela. Ne dediğinizde işte kızarmış köy tavuğu. En yakını bu işte. Kıtır kıtır kızarmış tavuk. Efendim bol baharatlı ve cep yakmayan fiyatlarıyla hazır yemek sevenlerin gözdesi olacak 2010'da demiş. Bir şey söyleyebilir miyim Oktay? Gerçekten bu çok önemli. Bu hani şimdi çok sıklıkla görmüyorum da böyle bunun bir tavuk tezgahı vardır ya. Böyle bele tavuklar şişe geçmiştir de bele bele döner. Vitrinde döner genelde. Ha, evet. İşte öyle bir yer vardı benim eski oturduğum yere yakın. Ben böyle görürsün hani şey der. Bunlar nedir? Kim bilir neyin tavuğudur falan diye. Ben oradan bir ara bir tavuk yerine. Neyin tavuğu mudur? Yani neyin tavuğudur dedim. Ne etidir diye sormalıyım. Kimin nesidir ya, hiç belli değil. Yemen falan diye düşünürsün. Ama evet. Oktay yani şöyle söyleyeyim. Çok komik de bir fiyatı vardı atıyorum. Yarım tavuk söylüyorsun. Pilav üstü yarım tavuk geliyor. Tek başına bir insan evladının yiyebileceği en güzel yiyeceklerden bir tanesi olduğunu rahatlıkla söyleyeyim. Yani böyle 5 lira gibi bir rakam veriyorsun. Ya da 4 lira gibi bir rakam veriyorsun. Ne kadar güzel Fahir. Ne kadar şanslı. Yani niye ciddi sen rakamlardan ya? Bahsediyorum ben. Sırf bir evde o yüzden oturulur yani. Niye taşındın? Hayır o kadar lezzetliydi ki. Bak şimdi bulunduğum yerde biliyorsunuz site tipi yerleşimlere geçtikten sonra böyle şeylere rastlayamıyorsun. Onları da göremiyorum artık. Eskiden çok havalı bir şey diye tavukları döndere döndere gösteriyorlardı. Şimdi doğru. Öyle döndüren şeyler yok. Döndüremedim diyor tavukçunun üretici. Çok zor durumda, mağdur yani. Tavukçusu ama 2010'da en çok yenilecek şey o demiş işte Amerika'da. 10. sırada köy tavuğu yiyeceğiz. Yani 10. sıra diye değil böyle bir söyle, ben sıralayayım. Sıra değil. Kızarmış tavuk demişler. Kızarmış tavuk gerçekten çok fazla yenecek demişler. Bakayım. Burger bitmiş. Burger dediğim burger. Evet yani işte hamburger. Evet. Ne bileyim cheeseburger falan. İçim bulanıyor. Hiç söyleme bana. Zaten marka da vermeyeyim ama onları yediğim zaman hakikaten fırtınalar kopuyor bedenimde. Bunlar fırtınalar. Her yemeği bir şarkı yaşatacak. Yok ya rahatlıkla rahatlıkla konuş. Şey, artık ben şarkılara bulayalım diyorum rahatlıkla ya. Rahatlıkla yani bugün bir de bizim şey günümüz olsun ya. Bu böyle hani madem yılın en uzun gecesine istinaden böyle bir imkan sağlayalım. Serbest çağrışımda sınır tanımayan bir gün olsun demin bize. Demin tavuk döner derken daha doğrusu tavuk döner değil de tavuk dönerken derken Ferhat Göçer'in döndüremedim dedin. Şimdi fırtınalar dedin. Ebru Gündeş dedin. Bakalım Whoopi için ne diyeceksin? Bu Whoopi dediği de marshmallow dolgulu çikolatalı kekler. Whoopi Goldberg, Marilyn Monroe. Oh, sizi eskilere götürdüm, hatırladınız mı o? Evet onu hatırladım ben. bunlar da çok yenecekmiş. Bunlar da kek. Marshmallow'ya doyacağız. Marshmallow da çok sıkıcı bir şey olduğunu rahatlıkla söyleyeyim. Önce bir havalı diye düşündüm. Havalı diye düşündüm dediğim şöyle. Bunlar böyle bir hani görsel olarak inanılmaz bir şey yaratıyor ya insan bedeninde. Herhalde bu dünyanın en lezzetli şeyi olsa gerek diye marshmallow. Marshmallow'un son derece yavan bir tür lokum gibi olduğunu düşünüyorum. Yani lokum da değil. O kadar güzel şey varken marshmallow nedir yani? Böyle bir tadı desen yavan, sası sası bir tadı var. Sürekli bir lastik çiğniyormuş gibi. Yumuşak lastik, dönüşümlü. Döndürülebilir bir lastik yiyormuş. Havası yaratıyor. Ben geçtiğimiz günlerde son derece lüks bir alışveriş merkezinin böyle bir şey kısmından, orada yurt dışından ürünler getirmişler. Dedim şu marshmallow'lardan biraz alayım. Hakikaten böyle hani kahvenin içine koysan erimez. İlla bir böyle bir... İşte onu kullanmaya bileceksin Fahir. Ha, çubuğun yani içine, ateşin başına oturacağım. Kahvenin böyle... içine, kahvenin içine koyacağım diye böyle kahvenin uğraşırsan nereye kattım. Koyabilirim, nereye koyabilirim diye düşünürsen... Tamam, sıcak çikolatanın içinde falan onu güzel oluyormuş diyorlar. Güzel sıcak çikolatayla yiyebilirsin, şey yapabilirsin. Böyle bir sıcak yemeğin sıcak çikolatanın içine ne koyarsan gider. Sin, sin, sin, sin, sin. Saat 19. O yüzden yani pek çok kullanım alanı var bugün marshmallow dediğin şeyin. Amerika'da da 2010'da popüler yiyeceklerden olacakmış. Bu arada dinleyicilerimiz bize beraber ve solo sohbetler @gmail.com adresinden elektronik postalarını göndererek ulaşabiliyorlar. Veya beraber ve solo adlı Twitter sayfamıza da ulaşabiliyorlar. Ve bir dinleyicimiz ismini anlayamadım gerçi ama İskender demiş. 2009'da en çok İskender yedim demiş. Ne mutlu o dinleyicimize diyorum ben de. Maddi durumu bayağı iyi bir dinleyicimiz bayağı benim iyi. Anladığım. İskender gerçekten. Falan bugün bakıyorum 8-9 liralık ciddi rakamlardan bahsediyorlar. Ben rakamlarla konuşmak istiyorum, açık konuşuyorum Oktay. Ondan sonra gurbette olan bir dinleyicimiz var Akın Bey. Twitter üzerinden yazmış bize. Kokoreç demiş 2009'da en çok yediğim şey. Şu anda da çok canım istiyor ama İngiltere'de olduğum için yemiyorum gibi bir cümlesi var. Nasıl ya İngiliz hiç kokoreç... Bak. Yok canım İngiltere'de yatırımcıya en güzel imkan. Zaten İngiliz'in gece hayatı da fazladır. Gece hayatı olan adam acıkır. Yurt dışında Hırvatistan'da bulunduğum dönemlerde şunu söylemek istiyorum Oktay. Bir pizza yiyorlar. Gecenin yarısı acıkınca insanlar gece saat 2-3 ellerinde dilim pizza. Halbuki yani ne bizdeki... kadar zararlı. Çok. Ne kadar zararlı yani. Çok. Saat 9'dan sonra yemek 9.30'dan hadi ona çeyrek kalaya kadar. Yani ondan sonra yemek ne kadar zararlı. Tabii canım çok zararlı ama yani eğer bir kokoreç mesela bir taraftan sakatat, evet. Bir taraftan onun ayrı bir besleyiciliği var. O baharat coşkusunu yaşamak ayrı bir şey. İnsanı gerçekten ayıltır, dimağını kuvvetlendirir, hafsalasını belagatini arttırır. Bütün bunlar kokoreç mucizeleri diye. İngiltere'de böyle bir kuruma giriş yapılabilir. Mesela akşamleyin açmışım ben Buckingham'ın karşısında kokoreç tezgahımı. Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Hemen saraydan birisi koşuya geliyor. Kraliçenin... Tıkıdık tıkıdık tıkıdık. Koşma efekti miydi yoksa kokoreç kesme efekti? Hayır canım kokoreç kesme efekti. Tamam. Geliyor bir tane saraydan göreli. Ben şey diye korkuyorum. Allah kraliçenin kafası bozuldu falan diye. Oradan hemen diyecek. Kraliçenin canı çok çekti. Çeyrek arası ekmek içine alsın diyor. Hemen orasına ben kraliçeye özel bir tane kokoreç yapmışım. Arkada polis memurları. Onların da nöbetteler. İngiliz polisi görevdeler. Ellerinde coplar bir taraftan. Öbür tarafta bekliyorlar. Onlara da al kardeş diyorum şey yapma. Gerek yok. Oradan da hani böyle jestimizi de yapıyoruz. Sen İngiliz böyle el koyup önümde, hiç anlamıyorlar onlar. İngiliz gençleri önümde sıra olmuşlar. Sir falan diye bağırıyorlar. Ladies and gentlemen diyorum bağırıyorum. Relax diyorum, sakin ol diyorum, heyecanlandınız diyorum. Onlara ayrı tık tık tık. İşler iyi gidiyor, ikinci günde hemen yanıma çırak alıyorum. Hakiki bizim memleketli bir çocuğu almışım. Ondan sonra bir sene kalmaz ben sana söyleyeyim. İngiltere'nin en kalite adamlarından biri. Tabii sir canım, ünvanı onu... olurum ya, kokoreççi sir. Hayır, ama sir, yani... sir kokoreççi olman lazım Fahir. Kokoreççi sir olmaz. Yani sir ünvanı en başa gelir. Ha, mesela sen. Sir Alex Ferguson. Veya Sir Elton John. Mesela hep isimlerin başına. Hep başına geliyor. Böyle kokulu kokulu giderim. Kraliçe de beni elinde böyle şeyle, zopayla seni sir ilan ediyorum. İçeriden de son derece yoğun destek var bu fikirlerine. Onu da baştan belirteyim. Bu arada gerçekten Akın Bey'e keşke imkanımız olsa da bir paket, bir çeyrek yollasak. Ya şimdi şöyle, yani zamanında Hakan maalesef. Şükür İtalya'da zamanında böyle bir canı çekmişti. Ona kebap falan yolluyorlardı hatırlarsan Torino'da oynadığı dönemlerde. Aynı tadı vermiyor be Oktay'cığım. Şimdi vermez. Onu böyle straforun mutraforun içine koymak lazım. Strafor bütün lezzeti alır, somurur. Straforun en büyük ya özelliği... Ya şöyle demiş yani çok yani iyi ki Fahir, iyi fikir Fahir demiş. Çok güzel fikir demiş İngilizce ama... İngilizce mi demiş bunu? Ha evet. Yeah. Ben Türkçe çevirdiğim için zaten böyle anında şey yapıyorum. Ama herhalde hapse gireriz demiş. Hapse mi gireriz? Yani lütfen ya. Akın Bey bu kadar hani karamsar olmasın. İngiltere'de... yani bu tür şeylere çok açık. Ben kraliçenin geçen gün gazetelerde gördüm. Tek başına şeye binmiş. Trene binmiş. Ne ya nasip mi demiş. ne demiş bu yaşta. Yani o kadın da halktan biri sonuçta. Belki hani avam değil. Yani avam dediğim hani o da bir asil sonuçta. Ama yani halktan geliyor. Yani canı çekiyor. Yani ben şunu söyleyeyim. Gecenin bir yarısı kokoreç kokusunu duyup da canı çekmeyecek insan tanımıyorum. Yok Fahir. Yani bazıları gerçekten hiç sevmiyor. Nasıl sevmiyor? Kıtır kıtır yapıp iyi bir kokoreçe hayır diyecek insan tanımıyorum ben. Nasıl tanımıyorsun? Al hemen kafanı sola çevir. O insan melek olamaz, öyle söyleyeyim yani. Farklı bir melek var. Melek yani, melek ya, o yüzden. Bu uygarlığa olamaz. Ait olamaz. Yani bu uygarlık dediğim dünya dışı bir varlıktır. Canım olur mu hiç? Hakikaten kokoreçin isminden hayır, tiksinen iyisi, bir takım. Iyisi. Ben de çok seviyorum. Sakatatı ben de çok seviyorum. Kelle paça deyince ama rahatsız olan bir takım insanlar ya var. Onlara demiyorum bak. Hepsini ayrı bir kefeye tut, koy. Kokoreçi ayrı. Ama kokoreç deyince böyle yumuşak nasıl yumuşak böyle. Nasıl hepsini ayrı bir şey? Aynı ınırlı. Mantık aynı işte. Yani, mantık aynı. Sistem aynı var. Çalışıyor. Hayır. Şunu söylemek istiyorum. İyi yapılmış kokoreç dediğim şey böyle kıtır kıtır. Bol güzel kıvamda. Hala iyi yapılmış söylediğim kokoreç diyorsun falan. Ya Oktay'cığım ne diyeyim ben başka? İyi yapılmış kokoreç böyle yumuşak yumuşak diye böyle sert böyle kıtır kıtır. Tamam. İyi yapılmış kokoreç. O ekmeği zaman de akım... hafif böyle o ateşin üstünde bir kızartır, kızartma da değil de hafif böyle bir şey yaparsın ki. Doğru aslında. İyi yapılmış kokoreçi bence de yemeyecek insan yoktu. Gölçe Hanım şöyle demiş. Hint, Japon ve Tay mutfaklarının gözdesi olan köriden bol bol yedim 2009'da demiş. Köri yalnız şey değil midir ya? Baharat değil midir? İşte tamam. Ekmeğe banıp banıp mı yemiş anlamadım. Sür ekmeği o kadar zengin. Köri pahalı bir şey ya. Ha safran pahalı bir şey pardon ya. Renkten dolayı. Hep onlar renkten ben karıştırıyorum Gölçe Hanım kusura bakmasın. Köri ucuz bir şey ya. Hindistan'da en çok kullanılan şey değil mi köri? O yüzden olur, Hindistan'da kalabalık bir ülke olduğu için bak ben şimdi dümdüz düşünüyorum. Köri yani dediğim şey. Köri yani köri de tek bir ekmeğe sür ye. Gölçe Hanım yani tabii ki bizim gözümüzde ayrı bir yeriniz var. Füzyon mutfağına hakimliğiniz. Genel olarak tüm konulara hakimliğiniz bizi etkiliyor ama benim naçizane fikrim o kadar yemeyin 2010'da. İçiniz kakılır bir şey olur sonra bu sebebi körü çıkmasın yani. Ben alışık olmayan bünyelerde ne kadar siz alıştım deseniz de sizin doğanızda körü yoktur. Kodlarınızda dolayısıyla onun yerine başka şeyleri tercih edin diyorum. Salça ekmek yiyin körü ekmek yiyeceğiniz. Avrupa'da çok pahalıymış körü dediğimiz şey. Bir dinleyicimiz onu söylüyor. Ya işte bak dedim mi bu pahalı bütün Hintlilerin bu zor durumda olmasının sebebi bütün parayı körüye yatırıyorlar. Hindistan'da ucuz olabilir canım. Avrupa'da Hindistan'da pahalı. Ucuz değil canım. Hindistan'da normal çemen gibi bir şey anladım kadarıyla. Ya çemen olsun da o kadar pahalı. Çünkü aynı etkiyi yapıyor. Kokuyor değil mi? Kokuyor tabii. Yani sadece çemen de kokmuyor. Çemen yiyen adam da korkar. Hindistan'a uçakla giremiyorsun ya. Geliyorsun oh köri kokuyor. Hani sevene tabii ki bir şey kokmaz da yani sevmeyen adama da bana zorla da kimse köri kokmuyor. Ne ben var sırf tam Hindistan'a gitmememin sebebi. Köri ayrı başına şey gibi ya bir element gibi düşün. Onu ayrı bir element gibi düşün. Magnezyum gibi düşün veya bor. Doğru. Bor gibi düşün. Bor. Doğru evet. Mesela. Magnezyum dedin ya orada ben çok iyi anladım. Bayağı iyi anladım. Onu bayağı iyi anladım. Ben körenin içinde ne olduğunu bilmiyorum. Yani böyle sanki şey gibi geliyor. O karışım baharat gibi mi zannediyorsun? Ha evet öyle bir birçok baharatın bir arada olmasından. Olur mu canım? Bakıyorum herkes bu stüdyomuzda köri uzmanı. Herkes hayır Oktay hayır. Ne o zaman köri bitkisi mi var? Evet köri bitkisi varsa. Köri bitkisi. Onları genç Hint kızları onları güzel sabah erken saatlerde şeye gidelim. Sen şu anda bir gerçekten mi bahsediyorsun? Tabii gerçek. Hayal dünyanı mı anlatıyorsun? Yok. Olur mu canım? Evet. I have a dream. Bir hayalim var. Bakayım köri. Genç Hint kızları sabah erken saatlerde köri tarlalarına gidip orada en nadide dalları elle toplanarak körileri getirirler. Bir iğne. Çorbası inanılmaz olur diye bir dinleyicimizden yine ismini anlayamadım ama. Neyin? Köri'nin mi? Köri'nin çorbası inanılmaz olurmuş. Ya bizim haberimiz yokmuş. Brokoli'nin de çorbası çok güzel olur diyorlar. Çorba sıcak bir şey olduğu zaman insanın içi ısınıyor. Ondan sempatik geliyor. O köri'nin bir zeytinyağlısı oluyor muymuş? Sorarım. Soruyorum ben. Şu anda soruyorum. Bakayım, köri sarması var mı? Yok. Bu tür şeylerle lütfen kendilerini kandırırlar. Yani bizi kandırabilirler ama insan kendini kandırabilir mi? Onu sormak istiyorum bunu yazan dinleyiciler. Sana destek mesajları gelmeye başladı Fahri. Sağ olsunlar, var olsunlar. Destek başta, mesajları. Başta ya. Emel Hanım olmak üzere. Kurban olurum Emel Hanım'a. Şu anda ismini bilmediğimiz ve sesini duymadığımız birçok dinleyicimizden elektronik postalar geliyor. Yağıyor diyebilir miyiz zaten? Yani yağmıyor da Emel Hanım'ın kör yağmuru. Yağacağını haber veriyor ve muştuluyor adeta. Ne kadar güzel. Şöyle demiş, Fahir'e kokoreç konusunda katılıyorum. Yıllarca yemediğim halde iğrenirdim. Ama bir kere yedikten sonra bağımlısı oldum. Kokoreçi yiyip de sevmeyen insan olamaz demiş. Teşekkür ediyorum. Yani Emel Hanım sonuçta yılların acısını çıkaracaktır bundan sonra. Kaç yaşındaydı kaç yani benim tahminim. O tip şeyleri elektronik postadan anlayamıyorum Fahir. Evet kaç yaşlarında gibi sence yani yazısından. Sen ne dersin Emel Hanım için? Yazısından ben şöyle bir bakıyorum. Genç kız yazısı mı? 28 yaşında diyorum. İşte 25 yıllık ya da 30 yıllık neyse 25-30 yıllık hasret sona ermiş. Ve acısı da çıkacağı benzer. Oktay yüzünü büyüdün. Neden büyüdün bilmiyorum. İçeriden Melek'le Elif'in yazdığı bir takım notlar önünde peyda oldu diye tahmin ediyorum. Not değil bir şey seyrettiriliyor. Ben anlamadım. Curry nasıl bir baharattı diye bir videoyu seyretmeye çalışıyoruz ama ilerleyen dakikalarda ondan da bahsederiz. Evet onları da. Bu arada Emel Hanım bence midye dolma yenilsin demiş. Midye dolma hani geçen sene çok mu yemiş? Geçen sene artık ortadan bir cevap vermiş. Biz şimdi midye dolma nerede yenir? Midye dolma Ankara'nın göbeğinde ya da şöyle söyleyeyim Ankara'nın göbeğinde yenmez. Atıyorum deniz kıyısında mümkünse hani böyle küçük yerleşim yerlerinde nezih ve lezzetli şeyleri taze midye dolmaları bulabilirsin. Burada ne kadar uğraşsan da ya da evde yapan birileri varsa keşke evet. Keşke ulaşabilsek. Ankara'da yediğim ben midye dolmaları maalesef randıman alamıyorum öyle söyleyeyim Oktay'cığım. Ne yapalım Fahir yani bu. Burada şey ne yapacağız yani, ya ne yapalım? Ya yemeyeceğiz ya mümkünse az yiyeceğiz. Bak onu diyorlar sana seyret diyorlar. Bana köri seyrettiriyorlar. Yani, bana canlı yayında köri seyrettiriyorlar sevgili dinleyiciler. Bu da oldu sonunda. Yani midye dolma konusunda ama atıyorum Çeşme'ye gittiğimde mesela Çeşme'de yediğim midye dolma leblebi gibi yani o doğru ayrı söylüyorsun. Bir çerez gibi gidiyor yani. O ayrı bir lezzet ama o tazeliği yakalayamadığın zaman hayal kırıklığı. Hep kafandaki lezzetle yediğin lezzeti aynı potada buluşturamıyorsun. Anladığım kadarıyla böyle bir bitki köri gerçekten de seyrettiklerimden anladığım birçok şeyin karıştırılmasından oluşan bir baharat değil bir bitki ve yaprakları kullanılıyormuş ve işte şu anda seyrettiğim kadarıyla da genç Hint kızları toplu. Evet genç bıyıklı Hint bir amca var burada. O genç kız aslında biraz onlar da adettir. O amcanın şey anlattığına göre işte böyle toz haline getiriliyor. Aa, Akın Bey de aynı şeyi ne yazmış köri yaprakları kullanılıyor, toz yapılıyor. Bu değişik renklerde oluyor. Mesela nedenle, mavi köri var mı? Ha, green curry diye bir şey varmış mesela. Tayland'da meşhur. Tamam, yeşili olur, sarısı olur bunun benim anladığım. Ya da sarısı dediğim curry sarısı. Curry sarısı, evet. Doğru. Bu arada tabii çorbalara da büyük bir şey var. Çorbaların vazgeçilmez lezzeti curry. Hakikaten çok tiksinç bir şey ya. Söyledikçe iyice insanın asabı bozuluyor. Bu Hintlilerin bilmediğimiz bir şey mi yapıyorlar? Bir numaraları mı vardı acaba bu curry'de bir... Onun bir muamelesinin olması lazım diye. Yani köri muamelesi mi? Dediğim bir terbiyesi bir şey vardır. Yani bizim bilmediğimiz bir şey katıyorlar içine. Demek olabilir. Çok biz mesela oluyor. Çemeni her şekilde kullanıyoruz. En son ne zaman çemen kullandın Oktay? En son ne zaman kullandım? Have you ever çemen? Evet evet bir yerden gelmişti. Bir yerden sana çemen mi geldi? O yerden hemen uzaklaş Oktay. Bir yerden gelmişti o nereden geldiğini de hatırlamıyorum. Ya demek bunun içinde pastırması gelmiş. Yok mu diye sormadın mı? Anladığım kadarıyla. Boş çemen anda... gelir mi? Boş çemen gönderip içini doldur gönderiyor musun? Ne yapıyorsun? Evet böyle şeyde işte kavanoza ekmeği hayır, canım, sen... diye hayır, göndermişlerdi. Sana boş çemen gönderiyorlardır. Sen eti alıp komple pastırmayı sıvayıp gönderiyorsun boş çemen. Başka bir anlamı vardır. Pilava kaşık saplamak gibi bir şey. Boş çemen gibi mi? Boş çemen ne demek Fahir? 9 kere boş çemen dedi. Benim de boş çemen diyesim geliyor. Oktay'cığım çemen dediğim pastırmayla bir bütündür. E tamam. Pastırma yoksa ortada sadece çemen vardır. Olur mu canım ne alakası et, var? Et yok etsiz çemene ben çemen mi derim? Ben böyle bir tuhaf bir şey duymadım hayatımda. Bu arada Emel Hanım 25 yaşındaymış. Özür ben tahmin ettim 25-30 yıllık. Kendisinden özür diliyorum 3 yaş eklediğim için ama. E işte internet 3 yaş koyar diyorlar zaten. Evet yani, valla. Öyle bir internette. Mesela internet üzerinden beni dinleyenler varsa kesin 37-38 gösteriyorsun. 37, ben 40. Kaç internet üzerinden dinliyorlar tabii, bilmiyorum. Tabii mesela ama. Bazıları bir internet üzerinden başka bir network ağından bağlandığı zaman uf o zaman korkunç. Yasemin Hanım 2009'la ilgili olarak en çok yediği yemeklerle ilgili olarak yeni yapmayı öğrendiğim cheesecake ve mercimek çorbası demiş. 2010'da da hala bunları öğrenememiş demiş. Mi yapmayı? Hayır yani şöyle soruyorum. Ya Yasemin Hanım yemeğe çağıracaksanız bizi sadece ben geliyorum. Ege gelsin. Tamam Oktay resmen, siz zaten resmen... öyle bir şeyiniz oldu artık. Öyle sizin bir kumpanyanız var. Ben ilişkinize saygı duyuyorum Ege ile olan. Şimdi cheesecake şöyle efendim, diyorum. Hayır. Ne bileyim arkadaşınızla bir araya geliyorsunuz. Öğle saatlerinde oturuyorsunuz. Diziler seyrediyorsunuz da bizim nice sonrasında başka yerlerden haberimiz oluyor. Hatta Twitter'dan. Neyse o konu tabii. Söyledik ya Fahir'cim o gün sana. Şimdi şöyle bir şey. Ben o kadar eğlenceli vakit geçirdiğinizi bilmiyordum. O yüzden yeterince kıskanmamışım. Sonrasında içim yedi. Neydi? Cheesecake. Ha. Işte cheesecake. Evet. Cheesecake adı üstünde. İngilizce'de cheese, peynir ve cake. Cake yani. Kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan bir tatlıdır. Bu cheesecake. Ne kadar güzel. Çayla falan güzel olur. Ve açaçuna. Yani açaçuna güzel gider. Çayla dediğiniz için tutuklanma riskiniz var. Ama onu biliyor musun? Ulama olur biliyorsun. Çay ile çayla gibi. Bu ve benzeri. Cheesecake ile ne içilir? Sana onu soruyorum. Cheesecake ile kahve. Gerçek bir lezzet ustasımızın bakalım. Kahve. Nasıl kahve ama tarif et biraz. Tabii, yani makacina gibi. 50 bin tane kahve var şimdi yani. Bir kahve bir kere cheesecake'lediğin için bir kere sade olmalıdır. Sade dediğim yani böyle şekersiz olmalıdır. Böyle filtre kahve olabilir. Misal sonra mesela americano dedikleri olabilir. Misal efendim granül kahve. Bir kere de temsil misal granül kahve olabilir. Bütün bu kahveler olabilir. İçinde katışık herhangi bir şey olmaması lazım. Evet. Diye düşünüyorum. Çünkü bence, cheese ve cake zaten o bütünlüğü sağlatıyor insana. Afiyet olsun cevap. Ama cheesecake gerçekten iyi ellerde muhteşem bir lezzet, kötü ellerde adeta bir ölümcül bir silah. Onu söyleyebilirim. Kötü cheesecake hiç yenmiyor. Özellikle kötü cheesecake yediniz mi bilmiyorum ama. Evet, öyle bir şey var. Hakikaten aileleri dağıtan bir hadisedir yani. Sırf o yüzden boşanan ve ilişkileri biten nice insan tanıyorum ben. Ve onları tamam ve onlara da buradan kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Başka ne? Başka bakayım. İşkembe çorbası demiş işte yine Yasemin Hanım. Yasemin Hanım yalan mı söylüyor? Hani bir temenniler mi bunlar? Özür dilerim. Mercimek çorbası. Ha. Mercimek çorbası. Çünkü Yasemin Hanım gibi bir şey gidiyor. Çorbacı da hani çünkü işkembe evde yapılan da bir şey değildir. O Yasemin abla gelmiş hemen işkembeleri koyayım diyor. Genelde hani böyle işkembe çorbası bulunan yerlere gidildiğinde bir grupla gidilir. İşte 5 kişi erkekler der işte damardan tuzlama, şırdan falan da fıstıklı işkembe der. Oradan muhakkak bir genç kız ben bir mercimek alayım. Ne çorbası var? Mercimek olur tabii orada. Ben bir mercimek alayım. E şimdi bütün orada güzel bir atmosfer yaratılmış. İşkembenin kokuları, efendime söyleyeyim şırdanın kokusu. Artık orada gruba uyum sağlayacaksın. Orada şey olmayacaksın. Bir birey değilsin artık. Bir bütünün parçasısın. Her şeyi bir kenara bırakacaksın. Orada mercimek yemeyeceksin. E canım yemiyorsan abi. Yemeyeceksin Oktay. Sen neye sinirleniyorsun ben onu da anlamıyorum. O zaman aç açına oturacaksın orada. Aç açına oturacaksın. Bir iki kaşık oradan bakacaksın. Nefsini kör edeceksin. Öyle bir şey o yok. Herkes işkembe bilmem vesaire yerken orada mercimek yiyor insanlar. Böyle bir birlik bütünlük olur mu? İstersen biraz sen sakinleş. Sevgili dinleyiciler şu nedense anda bende bir sinir yaptı. Yayınımızda fazla bir gerilim olduğu için o gerilimi ve siniri bir düetle bakalım aşmaya çalışalım. Güzel bir düet olsun Oktay. Sinirlerim zaten yıpranmış durumda. Ona iyi gelecek bir şey söyle bana. Funda Arar deyince kim geliyor aklına? Tabii ki Kıranç. Kıranç ve Funda Arar beraber söylüyor. Sevgiliye. Sana deliriyorum. Dünyanın en büyük futbol organizasyonunu yine TRT yayınlayacak. 2010 Dünya Kupası. Elimize ulaşan son bir habere göre TRT Spor AVE ile artık cebinizde. Spor haberleri görüntüsüyle, sesiyle ve TRT güvenilirliğiyle parmaklarınızın ucunda. En taze spor, video ve kısa mesajları TRT Spor paketiyle şimdi anında cebinizde. AVE hattınızdan TRT Spor yazıp 29.99'a gönderin. TRT Spor paketine üye olun. Bir ay boyunca ücretsiz. Bir ay boyunca ücretsiz. TRT haberleri 3G hızıyla cebinize gelsin. Beraber ve Solo Sohbetler devam ediyor. Beraber ve Solo Sohbetler'de yine programımızın ikinci yarısında yemek konuşuyoruz. Aslında hiç farkında yemek olmadan yemek konusuna canım. Girmişiz ama. Curry konuşuyorduk. Yani curry de değildi de 2009'un. Ne peki curry? Curry dediğimiz şey. Curry bir bitkidir. Her şeyden önce. Öğretmenler gününde öğretmenimize alacağımız yani en güzel. Vefa bir nasıl İstanbul'da bir semt adıysa curry de bir bitkiymişti. Bunu da öğrenmiş olduk. Diyebiliriz. 2009'da en çok ne yediniz? Size soruyoruz sevgili dinleyiciler. Twitter'dan gelen mesajlarınızı okuyoruz. Hep hazır gıda yiyorlar. Bir zeytinyağlı taze fasulye en çok bunu yedim. Efendim söyleyeyim bir karnıyarık, pilav, cacık. Bunları ben yendiğini görmemek beni üzüyor, yıpratıyor. Bir tas kebabı. Hiç nerede? Bunlar kim tüketiyor o zaman? Kimse yemiyorsa bunları. Bu arada tabii bize telefonla da ulaşabilirsiniz sevgili dinleyiciler. 444-2406'dır telefon numaramız. 2009'da en çok ne yediniz? 2010'da en çok ne yensin istersiniz? Dünyada peki 2011 en çok bol, en bol olsun. Bundan en çok yerim. Ne denir? Hani böyle tek o kalsa hayatımın sonuna kadar yerim. Et olsun. Şey nedir? Et olsun. İskender dedi mesela bir dinleyicimiz. Hayır canım 2010'da. Şimdi onda tereyağı mereyağı bir şeyler bozar. Blok et olsun. Ondan sonra herkes gut olsun. Gut olmasın canım. Gut hani zengin hastalığı olarak geçer diye söylüyorum ama gut da değil de onu az az. Az az ve sık sık et. Sık sık yiyeceğiz. Evet sık sık yiyebileceğimiz bir ortamda. Bak hayvancılık sektörü de biliyorsunuz sıkıntılar yaşıyor. Hemen hattımızda bir sektörden birisi var. Emin abi var. Kuşçu Emin. Hayvancılık sektöründen bir tek Kuşçu Emin'i tanıyoruz. Evet. Yani evet. Hakikaten içeriden bir dize değişik bakmaya başladılar. Değişik bir gözle bakılıyoruz artık. Bu arada resmi ev yemekleri sitesi mi? Resmi ev yemekleri ne demek bilmiyorum ama herhalde bu şey. Resmi sponsor. Efendim? Ne bileyim resmi deyince. Resmi ve gayri resmi. Zeytinyağlı taze fasulye dedin ya sen. Hı. O işte ev yemekleri 2010'da gene mi? Azalacakmış. Trendi azalıyor mu? Evet. Ben o zaman kullanımı ve yenme sıklığı azalacakmış tahminlere göre. Yeni yılda aldığınız kararlar. Efendim sigarayı bırakacağım. Bunları bir kenara bırakın. Daha çok ev yemeği yiyeceğim. Daha az dışarı yemeği yiyeceğim. Diyerek bu şekilde. Kendi kendinize konuşun. Böyle konuşun ama. Yoksa mesela daha az dışarısından sipariş verir falan böyle derseniz onu kendinizi motive edemezsiniz. Motivasyon için şu şekilde diyebilmeniz lazım. Daha az dışarıdan yiyeceğim, daha çok ev yemeği yiyeceğim. Hemen böyle. Yanınızda birisi varsa o da buna şu şekilde eşlik etmeli. O zaman ben de yiyeceğim. Ama ben yine de bana sorarsanız sevgili dinleyiciler böyle konuşmayın birileriyle. Evet yani, kimseyle böyle konuşmayın. Nezih ortamlarda bulunun. Çünkü o zaman ben de yiyeceğim demezse konuştuğunuz kişi evet. Bu sefer sizin söyledikleriniz havada kalacak kalır. Ve mahcup olursunuz. Ben etrafımda hep öyle insanlarla bulunmak istediğim için dolayısıyla sanki bu işin oluru budur gibi geliyor. Neymiş bu arada sitenin hani siparişlerinizi aldık tavuk yedik çok güzel köri yedik çok güzel. İşte kasaplar 2010'da müşteri sayısını arttıracakmış. Hayır, bu site öyle. Vardı ya şey işte 2010 yemekleri füzyon mutfağı diye başladı. Konumuzun ilk. Popüler lezzet sitesini soruyorsun. Popülerlezzetim.com ne bu? Epicurious. Epicurious. Epicurious. Epicurious.com bu Amerika'da bir site. Tamam. Yani neymiş? Başka ne yememizi şey yapıyorlar? Trendler neyi gösteriyor? Mesela eğilim. Ne bu bakayım? Akımda diyebiliriz. Kendin getir, kendin yeler. Kendin pişir, kendin ye. Zaten tabii. Yıllar öncesinde bizim uygarlık olarak sahip olduğumuz bir sistem. Misafirliğe giderken falan kendiniz götürün diyor uzmanlar şimdi. Hmm. Yeni. yeni dönem misafirlik çocuğu olanlar öyle yapıyorlar. Ben aslında bir yandan da ilk başta tuhaf buluyordum. Böyle küçük bir kabın içinde efendim makarna bir şeyler getiriyorlar. Bunu da biz istedim bizim çocuğun yemeği diye. Yani bu evde yemek pişmiyor mu derdi. Eskiden olsa bizde çok... Evet çocuğa niye öyle bir garip bakılmıyor? Mesela normal insan kendi yiyeceği keki götürse çok... Niye burada bizde de vardı ya kek değil ama un kurabiyesi vardı bizde de işte onu ikram edecektik bize. Yok ben başkasının şeyinden yemiyorum falan. Pis oluyor çünkü. Çünkü temiz mi pis mi bilmiyorum falan denir de. Mesela çocuk olunca bir insanlar anlayışla karşılıyor. Mesela çocuğun işte o küçük mesela bir şeyde süt de değil de ne olur çocuk yemeği? İşte makarna götürüyorlar. Makarna götürüyor, köfte götürüyorlar. Mesela köfte evet köftesi. Köftesi ama her vardı, evin ben onu çıkarayım. Her evin köftesi de ayrı olur. Her evin köftesinin lezzeti o işte bazı evler var köfteye köri koyan evler tanıyorum ben. Hindistan'da. Yani Hindistan'da yapmayın diyorum. Yani işte içindeki yani malzeme aynı ama işte oran nasıl hani ilaçla zehir arasında doz olayı var ya. Evet. İşte aynı şey köftenin içindeki baharatlarda da doz olayı var. Bazısı doz aşımı yaratıyor. Bambaşka bir şey çıkıyor yine köfte niyetine. O yüzden götürüyorlar ya da çocuklar hani o aynı lezzeti arıyorlar. Aynı lezzeti arıyorlar dediniz zaten 2 yaşında. Kaç yıldır köfte yiyorsun da ne lezzet arıyorsun bana neyin havasını atıyorsun diye sorası geliyor. İnsanın da hani çocuk diye bir şey demiyorum. 2-3 sene daha bir büyüsün serpilsin laf anlayacak kısma gelsin söyleyeceğim ilk laf bu olacak. 3-4 yaşında şey var tecrübesi var 3-4 yıllık bana gelmiş şey yapıyor. Ama sen misafire zaten geniş bakan geniş davranan bir insansın Fahir. Yani o yüzden şey sınırını merak ediyorum. Misafir senin bak bu soruyu biraz özel olabilir istersen cevaplamayabilirsin. Artık sana kalmış ama misafir nerede senin sabrını taşır? Mesela bir misafir geldi. Hı. İşte yani elinde işte terlikleriyle girdi. İşte terliklerini giydi. Senin terliklerini giymedi. Bir de böyle şey değil. Yük olan misafir değil de tam tersine işte senden bir şey beklemeyen misafir. Hı. Anlatabildim mi? Nerede senin sabrını taşırır ve ama yani ayıp yani sizin bu yaptığınızda gibi kaşlarını kaldırarak ve gözlerini açarak konuşur. Aslında konuşur. O tür misafiri ben herhalde severim diye düşünüyorum. Ben kendimi eğittim. Yani daha öncesinde şöyle bir sıkıntı yaşıyordum. Hani işte filmlerde görürüz böyle bir rahat tavırlar vardır ya. Rahat evet. Tavırlar dediğim işte buzdolabını açar oradan işte içeceğini alır ya da neyse. Bakar bir şey. Aa burada bu varmış. Laf olsun diye de şey diye sorar. Bundan alabilir miyim diye sorar. Evet. Ya da hiç sormaz. Oradan lüp lüp iki tane yer falan. Böyle filmlerde görürsün. Son derece modern hareketler herhalde. Modern yaşamın en güzel hadisesi bu diye düşünürsün. Ama öyle olmak için çok özür dilerim kestim ama öyle olmak için zili çalmadan içeriye girebiliyor olması lazım. Yani işte benim yani, yeni evin özelliği o yani. Zili çalmadan girilebiliyor musun? Ya kapıya ben sünger çektim de sünger çektiğim için tam oturmuyor. Böyle kapalı görüntüsünün ardında şey gibi zaman zaman sıkıntılar yaşıyorum. Ha yüklenince açılıyor yükleme yani. Değil hiç yüklemeye gerek yok öyle. Elinle iteleyince o da ötelenmiş oluyor. Olur da bir takım hırsızların kulağına giderse. Yok be benim evi bulmaları çok zor. Yani oraya gelinceye kadar tonla ev var yani sıkıntı yaşarlar. Hiç doğru. Gerek yok. Zaten yani. İçeride de o kadar bir şey yok. O şekildeyse senin kapın. O zaman buzdolabını da açıp yeme hakları var. Ben sana bir şey söyleyeyim yani. Yok o kadar da değil de işte insanlar hani geliyorlar yeni tanışıyorsun. Bir iki hani hoş beş gidip geldikten sonra böyle bir tavır içine girildiğinde bir yani tanıdığım insanlarda hiç sıkıntı yok. Atıyorum mesela sen geldiğinde tanıdığım dediğim hani tanıdığım herkese de yani samimi sevdiğim temizliğinden hijyeninden son derece emin olduğum insan. Bu hareketleri yaptıkları zaman hiçbir itirazım yok ama böyle hani yeni yeni tanımaya başladığım insanlar böyle tavırlar sergilediğinde çok sinir oluyor. Yani zor tutuyordum kendimi. Ben hani onu ben yapayım falan diye böyle ya da ne bileyim ben kendime kahve hazırlıyorum falan diye. Orada kahve fincanları nerede? Bırak da ben hazırlayayım gibi bir şeye giriyordum eskiden. Hani bırak ben yaparım falan. Hani o dokunmasın, dokanma. Ben kendi bildiğim şekilde yapayım diye düşünüyordum. Yok sonra açtım onu. Şu anda yani eskiden yüz üstünden 90 gıcık oluyorsan böyle bir harekete. Şimdi yüz üstünden 20-25 civarı. Bir ha yine öyle bir rahatsızlığım var yani. Hazırlama aşamasında müdahale edilmesinde hazırlama, yenme falan. Onlara yani aslandığım insanların bu tür hareketler yapması beni şey yapıyor. Tedirgin ediyor daha doğrusu. Neden peki? Şey mi? Bilmiyorum. Yani somut bir sebebi var mı yoksa? Somut bir sebebi yok. Hoşlanmıyorsun. Tedirgin oluyorum bilmiyorum. Belki şeyden tedirgin oluyor olabilir misin? Kahve fincanları neredeydi Fahir? Abi sen bıraksan. Yok söyle nerede? Şurada bak şu dolabın. Bu mu? Hayır o değil öteki. Bu mu? Ha, bir de onu bulamazlar. Bırak, ha, bulamıyor işte. Şey yani, o tip bir süreç bak, mi seni rahatsız ediyor yani? Hiç kullan. Ya kaç kere başıma geldi. hiç kullanmadığım bir bardaklar var. Atmaya da kıyamadım. Hani evet. Böyle şey gibi. Ne diyeyim? Olur hani, o. Her mutfakta olan şey. Yani ama yani atamadım da işte. Bardak yani atılır bu, mı hiç diye bak yaklaşıyorsun. İşte o kupalar falan. Çirkin kupalar. Çirkin hiç haz etmedim. Atacağım zaten o yüzden sırf. Diyorsun ki işte bunlar aynı rafta. Evet. Aynı dolapta ama kullandıklarım alt raflarda, kullanmadıklarım onun üst tarafında. Tamam. Yani ne zaman desem ki işte kahve fincanları şurada. Hani illa ki o üst raftan o abudik kubidik ne kadar kullanmadığım şey varsa niye bunlara koyuyorsunuz? Bir de çirkin görseli, çirkin her şeyi çirkin. Bunlara koyup getiriyorlar. Bir de sana da yapıp getiriyorlar mesela. Daha da bir sinir oluyorum. Bir de benim en mesela nefret ettiğim şeylerden bir tanesi de şeffaf bardakta kahve içmektir. Cam bardakta. Yani büyük. Küçük falan. Yani çay bardağından bahsetmiyorsun. Çay bardağı değil canım. Yani büyük kupa gibi evet. Olur da onun hani işte işte kulplu olanlarından bahsediyorum. Onda kahve yapıldığı zaman ben çaya peki aynı şekilde. Yok çaya itirazım yok. Çayda kahveye öyle bir kahveye bir sıkıntım var. Çünkü görsel var. Olarak o böyle bir o şeyi vermiyor. O kıvamı vermiyor bana. Bir de onun, içtiğin kısmı görüyorsun ya böyle lekeli. Galiba evet, senin canını sıkan. Böyle canımı sıkıyor, tadımı kaçırıyor. Bir de bana onunla getiriyorlar. Abi buluyor burada. Zaten ben sana gıcık olmuşum. Hayır, bir de bu hareketinle ben sana ne diyeyim ya? Kaşlarını birbirine yaklaştın. Hemen ayakkabılarını çeviriyorum kapıya doğru. Falan böyle yerleri temizliyorum. Böyle şey yapıyor. Oturduğu yere bir saniye kalkar mısın? Tekrar düzenliyorum falan. Anlıyorsa anlıyor. Şu anda niye sinirlendi? Konuyu açtığıma pişman ettin beni. Bir yüzün kızardı. Kaşların birbirine yaklaştı. Birbirinden şey oldum Oktay. Bilmiyorum ya. Hep böyle bilinçaltıma giriyorsun. Çok da kritik yerlerden giriyorsun. Özür dilerim Fahir. Bilerek yapmıyorum. Yani estağfurullah. Bunları mesela ben de şeye dayanamam. Dışarıdan misafirler geldi. İşte dışarıdan... Sizin ev zaten siz orada komün hayatı yaşıyorsunuz. Yani evet bizim misafirimiz eksik olmuyor. Ben sizi tek başına hiç görmedim. Evde minimum şey var yani ortalama 5-6 kişi ziyaretçi var. Biz misafiri seviyoruz Fahir. Arkadaşlarımız sağ olsun misafir gibi görünmüyor zaten gözümüze. O yüzden hep beraber oluyoruz, yemek yiyoruz. Şimdi orada mesela dışarıdan yemek istendiği zaman kimin fikri ise oradan yemek istemek. Evet. O kişi hesabı ödemeli bence. Böyle bir benim şeyim var. Savunma mekanizmam. Yani hangi evde olursa olsun ev sahibi de olabilirsin. Misafir de olabilirsin. Mesela ev sahibinin İşini fikri bilen ise, Oktay Demirci. Ev sahibinin fikri ise ki genelde bizdeyken bizden çıkıyor fikir. Çünkü bugüne kadar gittiğim hiçbir evde bizdeki kadar geniş bir dışarıdan yemek kataloğu görmedim ben. Hiçbir evde. Senin evin dahil. Görmezsin çünkü buzdolabının üstündekileri görme. Esas dosya şeyde duruyor. Nerede duruyor? O çekmece alttaki, mi? Çekmece olur mu? Çekmeceye sırabilecek bir dosya değil çünkü. İşte bizimki de öyle. Yani biz ayrı bir katalog yaptık. Tabii katalog falan değil. Ben şehirdeki tüm şeyleri verebilirim bölgemdeki. Bir takım internet siteleri var ya böyle yemek isteyebildiğin internet siteleri var. İşte bizim evde o internet siteleri gibi bir şey. Yani güzel. Çoklu böyle bir çok kişili ve çok seçmeli. Mesela işte birileri pizza söylerken birileri pide söyleyebiliyor mu? Tabii söyleyebiliyor yani anında. O şey seni rahatsız ediyor mu? Atıyorum evde 6-7 kişisiniz bazıları işte pizza yiyelim ya ben yemeyeceğim falan diyor. Ya pizza mı yiyelim bilmem ne derken ya biz burger söyleyelim diye bir şeyler söylüyorlar. Tamam. Onlar işte burger söylüyor sizinkiler bilmem diğerleri. Kumpir söylüyoruz mesela. Kumpir söylüyor. Tamam. Böyle bir şey oluyor mu? Oluyor tabii olmaz mı? Tatsızlık olmuyor mu? Hiç tatsızlık olmuyor çünkü... Biz çeşitlilik, hangi dükkandan çeşitliliği kutsamak diyorsun. Hem çeşitliliği kutsamak hem herkes istediğini yesin. O bir tarafa tatsızlık olması için bir kere farklı zamanlarda çok farklı zamanlarda geliyor olması lazım. Ama biz işletmeleri ve ürünleri tanıdığımız için ne kadar sürede getirebileceklerini de öngördüğümüz için ona göre sipariş denk getiriyorsunuz zamanıyla yani. Siparişi ona göre denk getiriyoruz. Ve mesela kumpir istedik. Kumpiri istedikten işte bir 10 dakika sonra şey istiyoruz. Pizzayı istiyoruz. Mesela pizza daha geç çıkıyor kumpirden. Tecrübelerimize daha göre. Erken çıkıyor. Birazcık daha uzak kumpirin yeri. Bize pizza çok yakın. Mesela öyle ayarlıyoruz herhalde ondan. Böyle eş zamanlı geliyor ve aynı anda sofraya oturuluyor. Helal olsun Oktay yani, Demirci. O tip dengeleri sağlamak çok önemli. Tecrübe bir böyle bir şey yani. Bir ev sahibinin olmazsa olmazıdır bunlar. Yani ev sahiplik müessesesinin olmazsa olmazıdır. Yani yemeğe gelen misafire aynı anda yemeğe oturmak. Bir dışarıdan bir şöyle bir içeride evde yani eskiler annelerimiz olsa şey yaparlar hemen. Hemen böyle bir genelde ev yemeği isteyen yerler mi? İşte fırında patates köfte yapılır ya böyle bir fix. Yapılıyor canım o da var. Onu var mı? Son fırında patates köfteyi ne zaman yedin? Fırında patates köfteyi çok oldu. Ya bak ben söylemiyorum tarih bile veremiyorsun. Fırında patates köfteyi çok ama çok tematik bir şey söyledim. Fırında patates değil fırında köfte değil. Canım patatessiz köfte patatessiz köfteye köfte demem. Köftesiz patatese de patates demem. Doğrusu deseydin çok ikna edici doğrusu olacaktı. Değil mi Allah sen? Çok teşekkür ederim. En tabii değil mi? Misafirlik konusuna şöyle bir girdik çıktık. Bu arada Kerem Bey dışarıda atıştırmak için ideal bir yemek ama Türkiye'de görmedim hiç demiş. Ney? Ben gördüm. Ney? Felafel. Felafil. Felafil köfte. Filistin köftesi. Felafel mi? Felafil mi? Felafil diye geçiyor bazı yerlerde. Bazı yerlerde felafil. İşte o yüzden. Bu etsiz köfte. Filistinlilerin köftesi. Filistin köftesi. Filistinlilerin demeyeyim de Filistin köftesi diye geçer. Oya'nın babası yapardı ya felafel. Evet hatırlıyorum. Aa, çok hakikaten hem yapardım. Oradan şey yapardım hem de bir iki bazı işletmelerde böyle Filistin uyruklu ya da işte hani ne bileyim ailesinden öyle birileri olanları tanıyorum. Çok güzel hani güzel bir lezzet. Lezzet durağı diyorum kendisine. O da çok bilmiyor galiba ülkemizde ya da yavaş yavaş mı oturuyor? Yavaş yavaş oturmuyor canım. O evde yapması zor bir şey mi? O zor bir şey. Yani zahmetli bir iş. Yani içli köfte kadar zahmeti var bildiğim kadarıyla. Aslında yine bir tür Hint yemeğiymiş felafelde. Hay aman bu Hindistan'da bir köri bir yanda. Felafil nire, Hindistan nire demek istiyorum. Filistin nire, Hindistan nire demek istiyorum. Nire demesen belki cevabı bulacaksın. O yazıyı kim yazdıysa yani nire. Yani lütfen biraz coğrafyamızı biraz şey yapalım. Lütfen. Gerçi İsrail yemeği olduğu da söyleniyor bak şimdi. Ha Filistin demek yemeği. Birbirlerine girmiş biraz. Lübnan yemeği olarak da biliniyormuş. Filistin köftesi diye geçiyor işte. Şu anda 3 ülke söyledim Fahir. Bunlardan bir tanesi şey değil. Ha bu şey gibi olabilir. Onu da söyleyeyim. Atıyorum mesela bizde baklavayı işte Yunanistan'da benim bizim dedi. Evet. Bizde de aynı bölgenin şeysi ama Filistin orijinali bana sor. Tarihe tanıklık etmiş bir insanın neticede. Çok seni hiç üzmek istemiyorum Fahir ama. Have you ever? Mısır'la ilgili. Söylentiler var. Mısır yemeği olarak biliniyor diye. Ve Amsterdam'da da en çok satılan, dışarıda satılan yemeklerden biriymiş. Evet. Böyle bizim hani kokoreçlerimiz oluyor. Kokoreç gelinceye ya. Kadar. Bir kokoreçi götürelim. Önce İngiltere hemen şubemizi açacağız Amsterdam'da. Ondan Akın sonra... Bey'le beraber. Akın Bey'di değil mi İngiltere'de? Akın Bey evet. Ben hiçbirinde unutmuyorum. Maşallahım var. Zehir gibi hafıza. Zehir gibi hafıza kokoreçten olduğunu düşünüyorum ben. Akın Bey yine ne demiş? 2009'da peynir, maydanozlu, sigara böreği yedin demiş. Sigara böreği de bak çok güzel atıştırmalık bir şey. Evet ama işte onu aç açına ya da senin deyiminle aç açuna aç açına yediğin zaman evet. Sadece bir hamur yemekleri ve özellikle de böyle bir kızartma maya bir şeyler varsa nasıl bir yakma yapar mideyi yakar o. Yakar işte felaket bir yakar. İşte ondan çok yemeyeceksin 3 tane 4 tane yiyeceksin Fahir. Sigara böreği öyle değil ki ama Oktay'cım gidiyor. Ekmeğin arasına mı koyup yiyeceksin? Meret yani şey gibi gidiyor. Hakikaten yani sigara içenlere hani bir paket çok içiyorsun ha bir 20 tane sigara vardır içinde. 20 tane sigara böreğini rahat bir oturuşta yerim diyebilir misin? Tabii yerim yani ben değil herkes yer. Sıradan dışarıdan çevirdiğimiz her insan sigara böreğini hayır diyecek insan tanımıyorum. Hele ki yeni çıkmış çıtır çıtır böyle. Al işte. Onlar böreği... hayır diyeceklerini zannediyorlar. Ben şimdi kendi elimde şurada bir sigara böreği sarayım. Siz yemiyor musunuz sigara böreği? 20 tane yemem diye tavırlı. Şimdi, niyeyse Melek ve Elif içeriden tavır yaparak. Onlar gibi. Neden dışarısının sigara böreğini düşünüyorlar? Dışarıda da Halil yaprak... abi ise o ben yerim getir varsa getir diyor. Dışarının yaprak sarması vardır ya böyle dolma yani şey gibidir. İki tane yersin adamı tıkar. Ne ha, böyle kalın var. Kalın olur. Kalın kalın olur oradan şeyden kaçmak için zahmetinden. Ama benim yaptığım sigara böreklerini bir onu bir ince yapacaksın onun arasında bir de çok kıvamlı olacak şeyse. Ne içi Hayır, fazla gelecek senin ne yaptığın, şey. Hiç sigara böreğini ben yemedim. Bak çiğ köfteni yedim. Ama sigara böreğini yemedim. Patiğini yani, de giymedim. Patik de dedin yayında. Ya patiği yapacağım hakikaten. Melis Hanım'a da ayıp oldu. Kaç zamandır elim değmedi hakikaten. Evin Hayır işleri o konuyu görüşüm. Açmak için böyle tekrar o konunun üzerine gitmek için söylemiyorum sana ama. Ama demiş bulundun. Beni de mağdur duruma soktun. Daha doğrusu beni değil de Melis Hanım'ı. Zaten Melis Hanım kendisi istemiyordu. Örerken. örerken şey yaptı. Ören Melis Hanım. Ören misiniz diye şey yaptı. Ben de ona örerim. Yani ören bir insanım dedim. Bu arada dana eti 2010'da down. Düşüşte mi? Düşüşte. Ne eti? Kuzu eti. Kuzu eti. Aa gerçi güzel kuzu eti. Koyun eti olsaydı kokuyor da kuzu eti. Kuzu eti olacakmış. Şey ellerde ne derler? Doğada beslenmiş kuzulardan. Maharetli ellerde adeta doğada beslenmesine falan da gerekiyor. Nerede beslendiğine bakmam ben. Öyle yazıyor. Öyle uzmanlar diyor. Öyle demiş. Doğada öyle beslenmiş doğru. Kuzu mu bu demişler. Evet beyefendi nerede beslenmiş olabilir? Ama birazcık Oktay şey değil mi? Yani bilmiyorum burada hayvanseverleri de ya da hayvancıları da ya da etseverleri de kimseyi de mağdur etmek istemiyorum ama böyle bir kuzuyu görüyorsun o canım çok tatlı sonra kuzu dediğinde işte o et yani onun eti. Yani ben anlayamadım yani. Yani o sevimli o kadar tatlı a canım dediğin küçücük onlara Oktay. Onları ayakkabının içine koyup fotoğrafını çekmemiz gerekirken biz onları yiyoruz. Yani yemeyelim mi diyorsun ben anlamadım. Yani ki. Yiyelim aslında şimdi. Hayır vejetaryen bir insan olsan anlayacağım söyledikleri bir yere oturtacağım. Etçi bir insanım da işte bazen böyle nasıl diyeyim 24 saat içinde bir saniye böyle bir an daha doğrusu hani 24 saat et yerken diye düşün. Onun içindeki bir an hatta saniye bile değil, bir an böyle bir şey aklıma geliyor. Aman şu pirzolalara dayanabilene aşk olsun deyip yani devam ediyorum. Ben de hayvanseverleri kızdırmak istemiyorum ve hayvansever de bir insanım. Ama ben de mesela ineği en çok yiyebildiğim için en çok sevdiğim hayvanlardan bir tane. Yani imkan, dana eti mi? Evet, imkan olsa bir danayı mesela terliğin, mesela ben kuzucuyum. Terliğin içine bir danayı koyup fotoğraflarını çekip gönderirim. O daha çok o danadan kaç terlik çıkar diye düşün sen. Yani şeyden, derisinden. Aslında dananın ayaklarına terlik geçirme teknolojisi olsa, yani danaya terlik giydirebilsek. Galoş giydir, daha pratik. Terlik içindeki dana olmayacak mı teknik olarak? Oktay bu çok iyi. Çok hatta iyi. Böyle bu çok iyi aklıma geldi. Bu baya iyi, baya baya iyi. Programın sonlarına doğru aklıma geldi. Bu çok iyi. Bu fikir çok iyi geldi benim aklıma. Diyelim. Onun dışında bağışıklık güçlendirici diyetler gündeme gelecekmiş 2010 yılında. Ne tip diyetler mesela? Az az sık sık dışında. Bağışıklık güçlendirici. Yani vitamin depolayıcı diyetler. Yani böyle işte ne bileyim bol böyle. Bol meyve. Ya bol bol meyve de o kadar onları ondan deposunu neyini depo ediyorsun? Yani vitamin ise C vitaminini depo edemiyorsun dedim ben programın başında. Tamam Fahir. Öyle not vitamin almayı unutmuşum özür dilerim. Ne mesela vitamin şey yaparız böyle hani böyle bakliyat yeriz orada B vitaminlerine yönelik hani efendime söyleyeyim. Pekmez mesela bol değil mi? Değil mi? Mesela yoğurtla pekmez. Yoğurt ne kadar iğrenç bir şey değil mi? Evet. Sen sevmiyorsun değil mi yoğurtla pekmezi? Ben yoğurtla hiçbir şey sevmiyorum. Yoğurdu da bir tek süzme yoğurt severim aslında. Onun dışındaki yoğurtlara da yoğurt gözüyle bakma. Nasıl yoğurtla hiçbir şey sevmiyorsun? Yani yoğurdun içine katıştırılan tek şey su ve biraz tuz olmalı bence. Ayran diyorsun yani. Hayır ayran değil, süzme yoğurt. Süzme yoğurt biraz blokaj ve sert haldedir ya. Ha, onun için biraz yoğurt suyla seyreltme. Tamam onu bir şeyle yemiyor musun? Yoğurt sonra ezmek denir. Tamam. Onu bir şeyle dediğin onu yekten de yiyebilirsin. İşte mantıyla yersin. Tamam, efendim, işte her şeyle yiyebilirsin. Şakşukanın şeyle üstüne dök, patlıcan kızart, biber kızart üstüne dök. Çelişkili açıklamalar yapıyorsun Fahir. Hayır yani onu öyle seyret. Programımızın sonlarına doğru çelişkili açıklamalar yapıyorsun. Bak gerçi borsa kapandı. Borsa yer kapandı. Yer yerinden oynamaz senin. Yoğurt hisseleri taban yaptı bu akşam benim bu açıklamalarımdan sonra. Bu arada Güney Kutbunu keşfetmek için yola çıkan bir bölgeye giden ikinci kaşif. Biliyorsun Robert Scott. Hiçbir şeyin ikincisi hatırlanmaz halbüsü. İşte bu Robert Scott'ın bir özelliği var. Bir kulübesi var kendisinin. Hmm. Güney Kutbu'nda. Bir zamanında kulübe yapmış. Bayağı bir. Bu kulübede yapılan restorasyon çalışmaları sırasında 97 yıllık bir tereyağı ortaya çıkmış. Ama nereye tıkıştırmışlar kim bilir. Adam şeyin arkasına tıkıştırmış o. Ta bölme ne, bu var ya. Kemal Sunal filmi mi? Del dolap onun arkasında. Babası memleketten mi göndermiş Scott'a? Evet. Babam memleketten tereyağı gönderdi de. Arkadaşlar da espri olsun diye onu patates püresiyle değiştirmişler. Aslen Yeni Zelanda'dan gelmiş bu tereyağı. Baktın ona dedim işte. Bir yerden geliyor yani. Antarktik Miras Vakfı'na ait. Antarktik Miras Vakfı mı? Böyle bir vakıf olduğuna inanmıyorum. Bize uzak da ondan Fahir. Mesela hmm. Avrupa bir şeysi olsa hemen inanırız da Antarktik Miras Vakfı deyince Antarktika'nın neresinde miras olabilir de vakfı var diye düşünüyoruz işte. Cape Evans'taki kulübesinin restorasyon çalışmaları sırasında bulunmuş. 97 yıldır aynı yerde duran tereyağının erimesi tabii kutupta olduğu için engel. Ateşe koyarsın onu var ya ve nasıl kaliteli bir tereyağıysa Oktay. Bir sucuklu yumurta yapmışlar o tereyağında. Aman oradaki ekip doymuş. Ondan sonra gelen ekip doymuş. Ban ala. Ban ban yi ban ban yi dedikleri türden. Niye bu son dönemde bir takım şeyler bulunuyor? Bilmem kaç yıl önceye ait. Tohum mohum falan diyoruz. Evet geçenlerde de nerede bulunmuştu tohum? Mercimek tohumu işte bu şey işte kazılarda. Türkiye'de bulunmuştu değil mi? Tabii. Muğla'da mı? Yok canım Muğla değil. Çık yukarı biraz. Muğla'da bulunmuştu. Yok Muğla değil. Muğla Fethiye mi öyle bir yok, şey? Yok değil. Neyse orada bir yerde bir tohum bulunmuştu. Ne tohumu olduğunu da mercimek, mercimek. Mercimek tohumu. Mercimek tohumu. Mercimek tohumu. Şimdi de bak tereyağı bulunmuş. Tereyağı kutu. Şimdi tereyağın bulunan var. Tereyağının yanında iki tane de boş tereyağı tenekesi varmış. Keşke boş iskender tabakları olsaymış. Çiçek ekilen şeyler var ya onlarda. Herhalde adamın o zaman tereyağı değildir o şeydir yani. Ne? Yani şimdi marka gibi olacak da o marka var mı bilmiyorum. Eskiden tenekede şey margarin vardı, gibi şeyler var ya. Şimdi var. O var mı o? Var. Hı. Hmm. Kesin var mı? Emin misin? Geç bir sonraki kelimeye geç onu geç. O olmaz ki tam karşılığını vermez. Var o var. Şey tenekesi denir. Evet. Da tenekesi denir. Var evet. Var diyorsun. Ha, onlara sardunya mı ekeceklermiş onun üstüne? Demek ki hakiki tereyağı değilmiş onlar margarin kullanıyorlarmış ya da margarinle tereyağı karışıyorlar. Böylesi çok sıhhi diyormuş Scott. Scott mı? Hemen samimi oldum bakıyorum. Vay. İsmini hatırlayamadım. Scott, Robert Scott. Şimdi Robert Scott anladığım kadarıyla nereliymiş Robert Scott? Nereliymiş? Nereliydi? Geçen gün konuşmuştuk ya. Danimarkalı mıydı bu adam? Galiba öyle bir şeydi. Burada fotoğrafı var ama. Oradan memleketi anlaşılmıyor. Kulübesinde çalışırken diye. Bak kulübesinde çalışırken bu fotoğraftan sonra Norveçli. Norveçli değil mi? Rahmetli. Çok severdi tereyağını. Son anına kadar günlük tutmuş zaten bu kulübesinde. Son anına kadar tereyağı yemiş. Son anına kadar günlük. İşte o tereyağını fazla kaçırmış bence. Biraz işte her şeyin fazlası aşırısı zarar. Hep yağlı yağlıymış. Ya çünkü evet o günlük. Evet çok kötü. Böyle yiyormuş böyle banıp eline parmaklarını emip orada kenarları. Aman ayrı bir şey. Hangi programda görmüştüm yoksa biz mi konuşmuştuk? Bir şeyin lezzetli olması o yemeğin içine konulan tereyağı miktarıyla doğru orantılı. Doğru orantılı değil canım. Belli bir noktadan sonra doygunluk şeyini açtıktan sonra tam bir sıkıntıdır. Canım yani doygunluk şeyi işte birazcık daha yüksek olmalı diye böyle bir biraz şey dokundurmak vardı. Lazım diyorsun tereyağını. Sağlıksız bir televizyon kanalıydı hatırladığım kadarıyla. Böyle bir tavsiye verdiğine göre. Bunun yağını biraz dokunduracaksınız öyle biraz yani. Biraz daha arttıralım. Biraz daha koyalım. Yani İskender'de hani böyle bir tereyağı alır mısınız? Böyle bir kıptik döker ya üstüne fışırt diye. Evet. Ondan böyle fışırt fışırt yaptırın diyorsun yani. İki kıptik dökmesi İki kıptik diyorsun. Dökün. Yani tereyağı İskender'in üstüne dökülüyor da tereyağı ile beraber yapılan yemekler konusunda tereyağlı yapılan yemekler. Bol bol tereyağı koyun ki daha lezzetli olsun diye böyle bir tavsiye vermişti geçenlerde bir ona da itiraz edecek birileri vardır kokuyor diye. Neyse kokuyorsa mis gibi tereyağı kokuyor. Hiç hemen, ben dikkat edersen Elif'le Meleğin olduğu yere bakmıyorum bile. Evet iki el kalktı zaten o taraftan. Gerçekten. Onlar otomatik el kaldırıyorlar. Buradan programla basıyorsun böyle. Tak elleri kalkıyor hemen. Bakayım düğme nerede? Fire bastığınız düğme. Bakın burada. Aa ne kadar güzel. Hiç görmedim. Bakın yine kalktı eller. Gerçekten öyle. Sevgili dinleyiciler TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor. Bayağı bir yemek konuştuk yine. Bayağı bir yemek konuştuk. Programımızın son dakikalarına geliyoruz yavaş yavaş. 2010'da neler yiyeceğiz? 2010 mutfak ödüllerini dağıtalım. Aynen öyle. Dağıttık aslında. Dağıttık dediğinde hakikaten bir şey bize bahsettikleri bu lezzetçiyimben.com adlı internet sitesinden. İşte hiçbir şey yok. Tavuk çıktı, köri çıktı. Efendime söyleyeyim yok vitamin. Köriyi de bizim dinleyicimiz söyledi. Evet bizim dinleyicimiz ben söyledi. Ben sana şöyle net bir soru sorayım. Sokaklarda mesela gerçi o hani bizim artık talebimize göre mi sunuluyor bize bilmiyorum ama belli bir saatten sonra işte köfte tezgahları görüyoruz. Köfte, kokoreç, sucuk. Kokoreç tezgahı görüyoruz. Ya aynı tezgahta yapıyorlar hepsini zaten. Sucuğu ben görmedim. Olun onlarda sucuk var da bulunuyor sucukta? Tabii. Değişik bir tezgah, değişik bir ürün sunulmasını istesek. Yani şimdi tercihimizi hangi yönde kullanırız? Nohut pilav var şu anda. Geceliğin yemek isteyenlere. Ha, ızgara olmayan böyle tabii sıcak. Tabii nohut pilav var. Öyle hani İstanbul'daki gibi. Artık hani yavaştan oturtmaya çalışıyorlar da. Hani tutar mı peki? Yani seven seviyor aslında. Nohut pilav güzel yapanlar güzel yapıyor gerçekten. Hani biraz boş pilav gibi güzel yapanlar güzel yapıyor da. Ya güzel yapıldığını duydum ben ama hani bunu söyleyen adamların lezzet kalitesine o kadar güvenir miyim? Belli bir saatten sonra kimsenin ben lezzet kalitesine güvenmem. Belli bir saat dediniz? Gece 12'den sonra hani ne yediğim, nasıl bir ruh haliyle, nasıl bir kafayla yedi onu da netleştirmek lazım. Onun dışında da ne var? Ben açık yüreklilikle söyleyeyim. Başka da bir şey yok. Hani hayır satın? Şu mesela dışarıda hani olsa da. Evet, sektör açalım mı diyorsun? Evet yani sektör açalım demiyorum. Yani sektör açılsa da biz de faydalansak bundan. Aslında her şeyden açmak lazım. Ben sana söyleyeyim. Gecenin bir yarısı karnı yarıkçı olsun. Pilav karnı yarık cacık yok satar. Cacık içeriden de melekten de genel tektifte cacık. Abi çok güzel ama şey değil böyle rendelenmiş salatalıkla yapılan cacıktan bahsetmiyorum. Küp bütün küp konulacak salatalık böyle o mu? Hayır canım küp küp doğrayacaklar onu. He. Çentip çentip koyacaklar öyle o da bir kere salatalık rendelenme sizin uygun bir bilmeniz de bir garip Fahir Bey. Yani dünyada kullanılan mesela santimetre, metre bunlar uzunluk işte kilogram. Ben pound kullanıyorum genelde. Sen bir pound, çiptik diyorsun, bir çıptık diyorsun, bir kaçıp diyorsun. Çiptik demiyorum ya. Bir şey dedin. Küp küp salatalık doğrayacaksın. Çentme dedim. Çentip, çentip, çentip. Ha, çentip, çentip anladım. Şimdi anladım. Böyle deseniz Fahir Bey. Ya onu baştan en sonunda söyleyeceğimi en başta söyleyeceğimi en sonunda söyleyeyim. Tutar mı mesela hakikaten yani ya o üçleme? İnsanın gece yarısı canının ne çekeceği yarık belli olmuyor Oktay. Yani o üçleme çok güzel bir şey. Kuru fasulye için bir şey söyleyemem. Nohut pilav bir geleneksel tarzı var ama onun dışında çok açık söylüyorum. Mesela çorbacılar da var zaten hazırda. Onlara da bir şey demiyorum. Böyle ızgara köfte falan hiç onları demiyorum ama gecenin bir yarısında güzel zeytinyağlı taze fasulye yapan bir yer olursa hiç üşenmem giderim. Yani nerede olursa olsun, Ankara'nın neresinde olursa olsun mesela giderim. Sosisli sandviç diye bir şey olsa tutar ona, mı? Ona girmem. Ben Ankara'da tutar mı öyle bir şey? Sosisli sandviççi tutmaz. Yok, gündüz yenecek bir şey. Bir de onun içinde ketçabı, mayonezi falan ağır olur o. O ya bir de galiba bu konuda ülkemiz bir cennet. Çok evet, çok önde. Dünyanın çok ben önünde. Ben Hırvatistan'da yedim bir tane böyle bir gece yarısı şeyse. Yani söyleyemiyorum bile yani. Hakikaten söyleyemiyorum. Bir şeyler böyle. Ne yediğini de görmedin. Ne ekmek yarısı. Arası bir şeyler yapıyorlar. Ekmek desen bizim gobit ekmeğine öyle bir şey. Gobit ekmeği arasında bir şeyler yapıyorlar. Gobit ekmeği güzeldir ama. Gobit ekmeği güzeldir ama Hırvatistan'daki güzel değil. İçindekini de beğenmedim. Beğenmedim. Geri verseydin Fahir. Geri veremedim. Hatta veri verseydin. Veri verseydin. Geri verseydin. Ben de İngiltere'de öyle bir sokakta şey durumuna düşmüştüm. Niye bu ülkede hiç simitçi yok? Neden bu ülkede bilmem kokoreççi yok belli bir saatten sonra? Bir tek şey sosis. Hot dog dedikleri. İşte güzel o, miydi peki? Hayır. O kadar da çirkin ki. O kadar çirkin. Bir ekmek zaten 3 saniye sürüyor hazırlaması. Parayı veriyorsun. Ondan sonra böyle çevrene bakarken hani mesela kokoreç. Bugün bir kokoreç yemek onun istesen. Onun şeysi ritüeli var canım. İşte onu öyle insan böyle. Abi benimki biraz daha pissin. Baharatını evet, bol koy. Yarım ekmeğin içine 1,5 olsun falan diye böyle uzun siparişler. İşte efendim ne bileyim baharat olsun olmasın. Tabii, böyle tabii. Kişiye bir özel yani bir takım şeyleri katın. Satıcıyla müşteri arasında bir diyalog, bir sıcaklık oradan nerede başlıyor. Yani insanın nerede karnı oradan doymaya başlıyor. Öyle bir şey yok. Bir tane istiyorsun. Hiçbir şey zaten şeyler de önünde. Sosisli ekmeği verdikten sonra sana ketçap, mayonez, hardal. İşte bin bir çeşit şey. Bin bir surat. bir çeşit şey var, sos var. Artık onlardan hangisini istersen kendin böyle koyuyorsun sıkıla sıkıla. Ondan sonra yiyorsun böyle bir köşeye geçip. O kadar şey. Yanına bir şey de içilmez onun. İçilmez. Ne bir ayran olur zaten. Ne bir şey olur. Yok. Kokoreç de öyle mi ya? Öyle yani, mi ya? O yüzden yani ülkemizde gerçekten. Ülkemiz bir cennet hakikaten bir servis dünyasında. Bir girmek çok şey değil. Çok mantıklı değil belki de yani. Bu iyidir. Olsaydı zaten bizimkiler hani daha lezzetli bir şeyler olsaydı. Çeşitliliği kutsamak adına bir şeyler yapsalardı. Yapılırdı. Hiç gerek yok. Yani yapılırsa da olur. Ben söyleyeyim yani güzel karnıyarı, pilav, cacık üçlemesine hiç kimsenin hayır diyebileceğini zannetmiyorum. Evet. Güzel patlıcan, güzel kıyma. Ama işte onun tek dezavantajı ne biliyor musun? Nasıl servis edilecek? Yani karnıyarık, pilav, cacık da şey diye tahmin ediyorum ve öyle olacaksa hiç olmasın. Beyaz bir tabildot şeyi, köpüğü. Strafor ha. Strafor. Yani onda verilecekse çatalı batırdığın an mesela o karnıyarıkla beraber altına da giriyor. O karnıyarığın altındaki o köpüğe de çatalın girmesi. Ve böyle, çatalın kırılması. Evet. Böyle şey oluyor yani. Şey hiç, yap bir ağzını temizlesen hiç rahat ol. Evet. Öyle bir şey olur. O yüzden sunumunun da önemli olması lazım. Yani sunumunun da kolay bir şey zaten olması lazım. Zaten ne demiş şey? O değerli insan. Bir yemeği gösteren sunumu. Üç şey demiş yemekte. Gerçekten. O böyle bir boş laf ettiği için ismini hatırlayamıyoruz evet. Şu anda o değerli insan. Yani çok yani sıradan bir insan da ismini açıklamıyoruz. Mesela son dönemde şey oldu. Bu kokoreççilerin yanında veya işte bu köftecilerin yanında midye. O hep artık vardı canım. Ama gece ayrı midyeciler vardı eskiden. Ben öyle hatırlıyorum. Yok, gece. Yok, ben şimdi hep onlar böyle bir kompleks haline geldiler. Yakınsadılar onlar. Tabii tabii. Yani böyle bir birlikte artık hareket tabii ediyorlar. Şey, lezzet kompleksi oluyorlar gecenin bir yarısında. İşte kokoreççiyi buluyorsun. Hemen yan tarafta köfteci ve ıvır evet. Zıvırcı. Hemen yan tarafında da ayran midyeci. Var, işte bir şey var. Ondan sonra güzel. Ve mesela benim gördüğüm iki tanesinde şey yok. Bir dönem midye tepsisinin başında midye satan ayrı bir adam vardı. Şimdi öyle bir şey yok. İyice artık yaklaştı. Ama midyeci işte, diye bir şey yok. Kriz orada, herkesi vurdu. Orada da personel sıkıntısı. Köfteci satıyor, kokoreççi satıyor. Tabii tabii. Aynı şey. Ondan mı? Personel pazar tezgahları da öyle oldu. 3-5 tezgah bir araya gelmiş gibi. Bakıyorsun 3 kilometre tezgah. Aynı adam bakıyor. Oradan koşuyor. Patatesi geliyor. Buradan geliyor. Yeşillikleri veriyor. Oradan gidiyor. 2 kilo havuç tartıyor. Geliyor buradan sana. Abi diyor kirazım geldi. Çok iyi diyor. Ki en son pazara gittiğimde demek ki yaz ayıymış. Evet, kiraz örneğini verdiğinize göre. Evet. Sevgili Fahir. Haçaçuna bir program bu kadar yapılabiliyor. Gerçi yani açıkta konuşmak gerekirse programa girmeden önce açık yüreklilikle de söylüyorum ne yediğimizi. Kimse hani şey yapmasın. Kimsenin de canı çekeceğini zannetmiyorum. Ciğer yedik yani. O yüzden herhalde onun etkisiyle mi desem, neyin etkisiyle mi desem. O bünye böyle bir şey yaptı. Bir tahribat yaptı bizde. Bir psikolojimiz bozuldu. Bir haleti ruhiyemiz değişti. Bir şey oldu bize. Evlerinde bizi dinleyen dinleyicilerimiz için sorun yoktu. Bizden sonra programa girecek olan sevgili Pınar ve sevgili Özgür yani gerçekten bir şey yok diyorsun ama yani ciğer yedi kimse de özlenmez falan. Adam aç gelmiş baksana. O biraz daha aç kalırsa hiç önemli olmaz diye tahmin ediyorum. Yani şey gelir yani bünyeye iyi gelir diye düşünüyorum. Evet. Evet, öyle tahmin etti zaten o da. Az sonra onlar burada olacaklar. Son derece nezih bir sohbet eşliğinde, son derece nezih bir müzik programı. Evet. Bizden konunuz var mı bugün? Konuk var mı? Konuğa ne gerek var? Benim de sorum. Konuğu yiyorlar çünkü sonra. Benim de soruma bak. Sevgili dinleyiciler, beraber ve son sohbetler burada bitmiştir bugünlük. Haftanın ilk gününde sizlerle beraber olduk. Yarın tam kadro burada olacağız, bir aksilik olmazsa ama. Eğer o sıcaklık dediğim derece, yani hararet 39'u bulursa biraz zor. Ama tahmin ediyorum gece boyunca yapılacak soğuk kompreslerle vücut ılıman bir havaya ulaşacaktır Ege için. Ona büyük geçmiş olsun dileklerinizi canlı gönülleri. Yanlış zamanda yalnız hasta oldu adam. Çünkü bugün en uzun gece ya. Evet ya, bütün yani gece sayıklayacak. Gece uçuk içinde gelecek sabahleyin. Halüsinasyonlar görecek, bir şey görecek. Siz sevgili dinleyiciler bu akşamı iyi değerlendirin. En uzun gece bu akşam. Belki de en uzun gece vesilesiyle hiç aramadığımız, hiç sesini duymadığımız bir takım arkadaşlarımızı, dostlarımızı arayabiliriz bu akşam. Evet, vesile dediniz Oktay Bey. Evet, bu vesileyle de biz de programımızın sonuna geldik. Sonuna geldik. Programımızın sonunda çok değerli teknik yönetmenimiz Halil Altun'a teşekkür edelim. Kocaman, o koca kalbi kadar, daha doğrusu kocaman elleri kadar kocaman kalbi, iyi kalpli Halil Altun'a teşekkür edelim. Evet, sevgili Melek ve sevgili Elif'e de çok teşekkür edelim. Fahri Bey, ben size çok teşekkür ediyorum dinleyicilerimiz adına. En az bir o kadar da ben teşekkür ederim size. Hiçbir zaman yapmadık ama bugün bu programımızdan dolayı size bir plaket hazırlattım. Bunu takdim etmek istiyorum. Eğer müsaade ederseniz Volkan Konak yarim yarim söylerken ben de bu plaketi size vereyim. Büyük mutluluk duyarım. Buyurun efendim.